Hij schreef zijn eerste bijbelgedicht al op de middelbare school, op het gymnasium. Waar kwam zijn interesse daarin vandaan? Hij groeide natuurlijk wel op in een hele andere tijd. Hij is van 1933. Dus de cultuur waarin hij opgroeide was nog door en door het verzeilde Nederland. En hij werd in een katholiek gezin geboren. Dus in die zin is dat wat minder ver gezocht dan het nu zou zijn. Om daar interesse in te hebben. Als je vrijwel dagelijks naar de kerk gaat. Maar die interesse was wel bij hem extra groot. Omdat hij heel gevoelig was voor taal en de vormen die religie kan aannemen. Ja, die taal van hem die is heel belangrijk. Zijn liederen worden ook in zowel katholieke als protestantse kerken gezongen. Wat is er zo goed aan dat ze het in die breedte worden gebruikt? Ja, dat is een goede vraag. Het heeft denk ik te maken met de manier waarop hij die Bijbelse taal hanteert. Hij gaat ook terug naar de bron. Dus hij houdt zich niet puur aan leerstellige dogma's vanuit de kerk, maar kijkt naar de oorspronkelijke inspiratie door de Bijbelteksten te lezen. En in die liederen combineert hij vaak Bijbelversen uit verschillende verhalen, waardoor een nieuw verband ontstaat. En dat doet hij op zo'n manier dat het zowel voor katholieken als protestanten resoneert. En ook nog eens op een manier die veel mensen aanspreekt in deze tijd. Dus dat was natuurlijk zijn grote uitdaging. Om liedteksten te schrijven in het Nederlands. Want dat was op dat moment toen hij begon daarmee, was dat nog niet zo gebruikelijk. Zeker niet in de katholieke kerk. Hij werd priester. Kwam dus, had moeite met het verplichte celibaat. Dat was een enorm probleem voor me. We hoorden hem daar net zelf ook over. Denkt u dat als dat celibaat er niet was geweest, dat hij dan priester was gebleven? Dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Ik denk wel dat dat een heel groot struikelblok is geweest om binnen die kerk te kunnen functioneren voor hem. En niet alleen voor hem overigens. Het was een hele. Ook dat was echt een. Beweging in die tijd. Van, ja. Er waren heel veel priesters, echt honderden, die uittraden in enkele jaren, in de jaren 60. En ook veel priesters in de opleiding en jonge priesters die net gewijd waren, als het ware, of daar net voor stonden. Dus, en er was ook een zekere verwachting dat het celibaat misschien wel op korte termijn zelfs zou worden versoepeld. Niet helemaal afgeschaft, maar bijvoorbeeld deels opengesteld of zo, of minder verplicht. Ja. En dat gebeurde niet. Dus zodra de signalen kwamen dat dat toch echt niet ging gebeuren, raadde er nog meer mensen uit. En intussen liepen de kerk ook leeg. Dat was dezelfde tijd. En achteraf kun je zeggen dat ik denk dat omdat ze dat conflict hebben gehad over het celibaat, daarna, en daar ook wel tegelijkertijd waren er ook heel veel andere dingen waar ze het niet mee eens waren. Dus twee jaar geleden kreeg hij een brief van Paus Franciscus. Wat vond hij daarvan? Nou, een brief. Ik weet niet precies waar u aan refereert, maar het is niet een hele persoonlijke brief geweest, voor zover ik weet in ieder geval. Het was een. Hij kreeg bericht dan? Een bericht, ja. Sowieso zou ik kunnen zeggen. Maar het is een beetje dubieus of het wel echt een persoonlijk schrijven was van de paus aan Huub Oosterhuis. Dat hebben mensen om hem heen heel graag gewild om dat te initiëren. Maar voor zover ik het begreep heb, en ik heb vrij goede bronnen, is dat niet. Nee. Zo heeft hij het in ieder geval zelf dus ook niet opgevat, begrijp ik. Het is niet echt wat je denkt dat je hoort. Er is een brief van de paus aan Huub Oosterhuis. Nee. Beste Huub, ik ga er eens even op in. Nee, zo is het niet. Het was een soort pauselijke zegen. Dank u wel, Mark van Dijk, biograaf dus van Huub Oosterhuis. We hebben contact met Arjan Broers, pastor van de Dominicuskerk Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft gisteren nog een concert gehad, hè, met Treintje Oosterhuis, waar ze dus liederen zong van haar vader Huub Oosterhuis. Dat is dus achteraf bezien een heel bijzonder moment geweest. Ja, heel bijzonder. En dan ook nog, misschien nog wel bijzonderder dat het Pasen is. Dat hij op Pasen is gestorven. Ja, wat maakt dat heel bijzonder voor u? Nou ja, Pasen is het feest van de opstanding, maar ook van het vertrouwen dat het leven altijd doorgaat. En dat je jezelf dus aan de dood kunt toevertrouwen, omdat je uiteindelijk daarin zult worden gedragen. Nou, dat heeft hij op een sublieme manier in zijn liederen gelegd, dat geloof. En dat hij dan juist op die dag sterft, ja, dat geeft wel enige licht op zijn grootsheid, zo maar te zeggen. Hoe hoorde u dat hij overleden was? Vanmorgen vroeg, toen ik mijn telefoon opende, zag ik op sociale media al iets. En ik kreeg de bevestiging van zijn weduwe. Wat heeft hij betekend in uw ogen? Nou ja, kijk, vanuit de kerkvernieuwing. Hij is degene geweest die de omslag maakte van een kerk die vooral Latijn zong en onbegrijpelijk zong naar een kerk die Nederlands zong. Dus voor ons in de Dominicus in Amsterdam, wij zouden niet op deze manier kerk zijn zonder zijn liederen. In onze verzameling liederen, daarvan staat eigenlijk, staan allemaal verschillende componisten bij. En er staat bijna altijd de naam van Huub Oosterhuis bij. Soms staat het er niet eens bij, omdat iedereen weet dat hij de tekst heeft geschreven. En hij is eigenlijk degene geweest die een taal vond die echt poëtisch was en ook verstaanbaar. En die echt naar binnen ging over de spiritualiteit, maar die ook heel sociaal geëngageerd is. Dat je dat bij elkaar kunt brengen, dat is onwijs knap. Ja, ik ben zelf katholiek opgevoed en er werden inderdaad heel veel liederen van Huub Oosterhuis altijd gezongen. En wat opviel was dat je ze altijd begreep. Ja. Ja, en dat het toch geen rijmelarijtjes zijn. Nee. Nee. Hoe zult u hem zich als mens herinneren? Ja, als een hele monumentale man, hè. Groot, zwaar, met zo'n stem. Zo'n stem waarbij elk woord ertoe leek te doen. Dus het was wel een indrukwekkende man. Ik heb hem wel eens gesproken, maar het was ook niet iemand met wie ik dan even een praatje maakte. Het was een man die je zeker met een groot innerlijk gezag en ook met gevoel voor theatraliteit. Dit zijn wel echt monumentale mensen. U gaat hem missen. Dank u wel, Arjan Broers, pastoor van de Dominicuskerk in Amsterdam. Over het overlijden dus van Huub Oosterhuis, 89 jaar oud. We gaan naar het overzicht van het nieuws, Wouter. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is inmiddels 8:08. Het uitgestelde NOS-journaal verband met het overlijden van theoloog en dichter Huub Oosterhuis zijn we iets langer doorgegaan. Oosterhuis, bekend van teksten en liederen die veel worden gebruikt in de katholieke en de protestantse kerk. Verder bracht Oosterhuis regelmatig dichtbundels uit. Hij werd in de jaren 60 gewijd tot priester en een paar jaar later geschorst na een conflict over het celibaat. Huub Oosterhuis is de vader van zangeres Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis. En hij was een goede vriend van de koninklijke familie. Huub Oosterhuis was 89 jaar. Ander nieuws, series en films bij streamingsdiensten zijn lang niet altijd goed te volgen voor doven en slechthorenden. Vooral commerciële aanbieders blijven achter, zegt belangenorganisatie Iderim. 15 jaar geleden zijn er wel eisen opgesteld, maar die zijn daarna niet bijgewerkt. In Nederland zijn zo'n 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Voor de derde dag op rij is China bezig met militaire oefeningen rond Taiwan. Tientallen Chinese vliegtuigen zijn de middellijn tussen China en Taiwan overgestoken. De oefeningen begonnen na het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de Verenigde Staten. De Duitse toeriste die zaterdag voor het laatst werd gezien op Texel is nog altijd niet gevonden. Ze verdween in zorgwekkende toestand. En vandaag wordt er op het eiland verder gezocht naar de vrouw van 46. En Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Onderzocht wordt onder meer waar het lek zit. In een van de documenten die op internet circuleren staat dat Oekraïne binnenkort geen munitie meer heeft voor het luchtverdedigingssysteem. Het weer dan, de dag begint droog met in het oosten af en toe zon. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen. En deze tweede paasdag wordt het ongeveer 15 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 10 april en vandaag hier aan tafel. De Spraakmaker. Is Kees Klomp. Hij is lector betekenis-economie. Jawel. Met hem gaan we terug naar de tekentafel. Want als we een heel nieuw economisch systeem zouden ontwikkelen, hoe zou dat er nou uitzien? Nou, één ding is duidelijk. Er gaat een dikke streep door het begrip economische groei. In het mediaforum. Het klinkt als een script van een psychologische thriller. Iemand die uit jouw naam bomaanslagen aankondigt. Maar voor oud-China-correspondent Marije Vlaskamp werd deze nachtmerrie realiteit. Na 11 uur... Dan kruipen we in de huid van Emmanuel Macron. Hij is de EU-gunstig gezind, houdt er voor zover bekend geen maîtresses op na. En de Fransen kunnen zijn bloed wel drinken. Een bijna on-Franse Franse president die onverstoorbaar doorgaat met zijn hervormingsagenda. En we beginnen met de vraag in stand.nl. Hier is vandaag: welke artiest die niet meer onder ons is, zou je nog heel graag één keer in levende lijven willen horen of zien? Deel uw ervaring op 0800 1101. When no one else can understand me. En die twee modden, die wonen er pas. De ministers komen ook nog. Ik ben Jantje Pronk. Op feestjes drink ik wel eens een glaasje melk te veel. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Al mijn twijfels, al mijn zorg, die heel diep zaten verborgen, gaan dan met me aan de haal. Tot aan de morgen. Ja, dit is een korte impressie van allemaal namen en nummers die vanochtend werden doorgebeld. Dat waren er heel veel. Worden achtereenvolgens natuurlijk Elvis Presley's. Doris, Wim Kan, Wim Zonneveld, Frans Halsma. We kunnen niet alles laten horen. We zijn nu natuurlijk ook nog wat later begonnen. Dus we gaan ons best doen. Om te beginnen met de man hier aan tafel. Onze spraakmaker, lector betekenis-economie Kees Klomp. Goedemorgen Kees. Hallo. Wat die betekenis-economie is, dat laten we even rusten voor na 10:30. Toen we jou voorlegden wie je graag zou willen horen, was het meteen Jules Dilder. Ja. Kun je ook niet omheen als je natuurlijk deels in Rotterdam werkt? Nee, dat is Rotterdam ademt Jules Dilder. Ja, absoluut. Maar wat wil je horen? Nou, jazz. Jazz, het gedicht. Ja, dat is zo mooi. Okay, prachtig. Stukje dan. Jazz schittert, glanst, jazz flits, jazz danst, verhit, zweept op, bemint, verleidt, jazz roept, jazz voelt, jazz groeit, jazz bloeit, jazz blaakt, jazz blijkt, betoverd, geilt, jazz ademt, zweet, jazz fluistert, schreeuwt, ontmaskert, snijdt, jazz glijdt, jazz sluipt, jazz sleept, jazz spuit, jazz klinkt, jazz dwingt, jazz longt, jazz blinkt, jazz vraagt, jazz raakt, verlost, verbaast, viert feest, verklaart, is bitter, zoet, is hot, is cool, jazz ijlt, vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg, altijd, jazz was, jazz is, jazz blijft. Ja. En hebben we hem nog ingekort ook, hè? Ja. Het is nog meer. Doet jazz dit allemaal bij jou ook? Of Jules Dilder? Nou, ik mag ook graag naar jazz luisteren. Maar het is ook zo Rotterdams, hè, meteen, joh. Het is zo bijzonder. Ja, en ik denk al, maar dat zullen we vanochtend wel meer krijgen, denk ik. Omdat we natuurlijk mensen hebben gevraagd die er niet meer zijn, die je nog graag een keer wil horen, omdat ze inspireren of ontroeren. Dat je meteen denkt, oh, wat missen we zo iemand dan. Ja, ik denk dat we dat vaker gaan krijgen vanochtend. Laten we naar de bellers gaan. Om te beginnen met Richard Wildeman. Meneer Wildeman, goedemorgen. Goedemorgen. Het lijstje dat u ons opstuurde was lang. Chris Cornell van Soundgarden, Kurt Cobain, Led Zeppelin drummer John Bonham, Jim Morrison, David Bowie. Volgens mij was het een beetje een soort favoriete festival line-up allemaal, als deze nog hadden geleefd, deze mensen, of niet? Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, maar inderdaad, er is net nog iemand die niet meer is, of die muziek daarvan meer waarde heeft. Ja, waar zit dat in? Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Met schilders is het ook zo. En ik weet niet of je die vergelijking mag maken, maar waar zit dat dan in? Het is gemaakt, het is definitief. En net als het leven, zeg maar, is definitief afgelopen. En met deze mensen is wat er nu is, dat is het. Daar moet je het mee doen. Mm-hmm. En daar kun je de schoonheid van bekijken. Ja. Is dat die vertaald? Ik weet het niet. Ja, nee, dat is precies wat uw gevoel is. En daar vraag ik naar. Ja, dus dat, we hoeven geen wetenschappelijke analyses hierop los te laten. Okay, het is juist wat er vanuit u komt en hoe het op u overkomt. Helder. Eén nummer wilde u heel graag horen. Daar hebben we uiteindelijk voor gekozen. Van ZZ Top. Vertel, waarom deze? Just Got Paid. Just Got Paid van ZZ Top. Ja, Nou, Dusty Hill natuurlijk, die is helaas ook niet meer onder ons. Die is vorig jaar of een jaar ervoor overleden. Mm-hmm. ZZ Top is een beetje een blue-collar band. Een lekkere Amerikaanse blues, vooral bekend van de jaren 80 met een hot rods en lange benen en dat soort dingen. Maar daarvoor hebben ze ook hele goede muziek gemaakt. Daar zijn ze ook wel bekend van, maar dat raakt al een beetje in de vergetelheid. En dit is een nummer van Rio Grande Mud. Een album van hun. En ik vind hem heerlijk. En vroeger toen ik voor een baas werkte, was het elke dag als ik elke PD, als ik naar huis reed, dan ging dat nummer keihard van. Oh, serieus? Wat goed. Lekker. Nou, daar komt ie. Ja, prima. De beleving dat Richard Wildeman zijn salaris heeft gekregen. Ja. Even heel erg blij daarmee is. Dank u wel voor deze suggestie van Richard Wildeman. ZZ Top dus. Charlotte Koelny, goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Je wilde graag een klein standbeeldje oprichten voor Renate Rubenstein. En dan specifiek, heb je notities over ziek zijn. Vertel. Wat grappig dat je dat zo inleidt. Want toen zij haar boek schreef, Mijn Beter Ik, zegt ze dat ze graag een standbeeld wilde oprichten voor Kar Michels. Dus ja. Dat is wel heel prachtig. Bij deze, ja. Ja, wat goed. Nou, leuk. Ja, heel graag. Toen de vraag kwam van wat is het meest bijgebleven, dacht ik meteen aan dat verhaal machteloosheid van haar uit Nee Heb Je. Waarin ze vertelt hoe ze als een soort pakketje werd gedumpt door een KLM-stewardess. En ik was 16 toen ik het las. Ik ben nu 53,5. En ik kan nog steeds geen stewardess van KLM zien zonder te denken, ben jij dat? Oh, die Renate tegen de muur heeft gezet. Ik heb een hele kleine fragmentje. Wil je dat ik dat voorlees? Ja, goed. Leuk. Dus ze komt uit Londen terug en ze zit in zo'n sluis van de vliegtuig naar de airport. En dan zou ze opgehaald worden. En dan schrijft ze: ten slotte kwam er toch nog een juffrouw in KLM-achtige kleren en die begon de richting uitgang te rollen. Onderweg werd ze 2 keer door luidsprekers gevraagd om zich naar de desk te begeven. Ze rolde mij met mijn gezicht naar de muur, zodat ik niemand in de weg stond. Braaf als een pakje wachtte ik op verder vervoer. En dat vind ik echt onvoorstelbaar, dat zo'n hele grote schrijfster door gewoon een KLM-stewardess even tegen de muur wordt gereden. Dat van, hier, ga jij hier maar even tegen de muur staan praten? Dan ga ik even belangrijker dingen doen. Bijna alsof het een object is, hè? Als het een object is. En dat heeft me zo getroffen destijds. Want ik dacht van, hoezo gaan ze zo met iemand om? Die op dat moment al het boek van Willem-Alexander had geschreven voor zijn 18e verjaardag. Dus je kunt ook niet zeggen dat compleet onbelangrijk was. Het was een hele belangrijke mevrouw. We zetten er wel gewoon eventjes in een hoekje bij. Maar Charlotte, zelfs al zou ze niet bekend zijn geweest, toch? Is het toch fijn als ze gewoon normaal en menselijk met mensen omgaan, lijkt mij. Dat zou ook heel mooi zijn. Ja, dat dacht ik ook. Maar dit is een beetje alsof het, ja, voor mij voelt het echt, nou ja, dat doe je met haar in ieder geval niet. Doe het maar met mij, maar niet met haar. Nee. Zo iets hebben. En het opvallende is dus, heeft jouw beeld gewoon veranderd als je het vliegtuig pakt, dat je altijd nog om je heen kijkt. Ik denk wel dat die bewuste stewardess nu met pensioen is waarschijnlijk, maar dat dat toch bij jou nog een trigger heeft gegeven. Meestal zie je ze in de trein, want ik vlieg niet zo vaak. Okay. Dus als ik de trein pak en er komt zo'n KLM-mevrouw, dan ben ik altijd blij als ze heel jong is. Ja. En verder was Renate ook bekend met Huub Oosterhuis. Ik heb net in haar archief gekeken. En ze heeft ook nog gewoon contact met hem gehad in al die jaren. Dus dat is wel bijzonder. Ja, ze is altijd actueel. Dat zeker. Ja, zeker ook nog vanwege het overlijden nu van Huub Oosterhuis. En ook de manier waarop ze haar ziekte heeft gedragen. De wilskracht die ze hield. Nou, het is aan veel kanten, denk ik, inspirerend geweest. Dankjewel, Charlotte, voor jouw verhaal. Dan ga ik praten met meneer Becker. Goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde eigenlijk met een heel kort berichtje op onze vraag. André Hazes kon mij werkelijk beroeren. Ja. Wat was het? Wat is het wat het nog steeds beroert? Ja, het is een hele korte mededeling. Want ik zag hele grote reacties op die site. Van de community van spraakmakers, ja? Ja. Maar ja, als je nagaat dat Hazes eigenlijk al bijna 50 jaar geleden begon met zijn carrière en eigenlijk nog steeds in elke bruine kroeg te horen is. En mensen ontroert. En dat hij dat deed door middel van teksten die hij uit een rijmboekje haalde. Samen met zelf goed gekozen muziek. Ja, dan kan ik daar nog steeds heel veel bewondering voor hebben, ja. Zijn er weinig andere artiesten die u werkelijk op die manier kunnen raken? Nee hoor, er zijn meer artiesten. Ik ben wel een muziekliefhebber, maar dit kwam het eerste bij me op, ja. toen ik de vraag zag, zeg maar. En hij is daar nog steeds wel de beste in. Zijn zoon, die kan hem ook niet naar de kroon steken wat dat betreft? Nee. Nee, ik vind laat maar. Daar zit al genoeg in, volgens mij. Ja, oké. Okay. In die subtiele zucht. Het specifieke liedje waar we op hebben doorgevraagd, dat werd De Vlieger. Waarom De Vlieger? Ja, nou ja, als je het over emoties hebt met en andere hazes, dan denk ik dat wel de topper. Ja. Dus ik denk dat de meeste mensen nog wel beroert. Dat kan ik me zomaar voorstellen. We gaan er naar luisteren, Chris. Oké, okay. Dank u wel. Maar toen zei mijn zoontje lief, ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel lief. Deze brief bind ik vast aan een vlieger, tot zij. Deze moet je, dit is nu prachtig. Dus ja. Een traantje wordt er weggepinkt. Maar eigenlijk moet je hem natuurlijk in de kroeg horen. Dat je dan met z'n allen stapt. Ja, met z'n allen meelallen. Dat is nog wat beter. Ja. Rosemarie, jij hebt hem wel eens ontmoet, hè? André Hazes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben nu 52. 40 jaar geleden, toen ik 12 was, was mijn vader in de organisatie van NCV Los Vast. In ons dorp kwamen alle artiesten. En ik mocht achter de schermen. En mijn doel was zoveel mogelijk handtekeningen ophalen. Mm-hmm. En bij één tafeltje lukte dat me steeds niet. Dus artiesten stonden daar omheen en dan bukten ze en dan sprongen ze weer. En alleen André Hazes zat rustig aan de bar. Die zag dit en die kon ook wat wou drinken. En vervolgens of ik hem wou beloven om nooit cocaïne te gaan snuiven. Dat zei hij, dat jij dat moest beloven? Ja, okay. Dat moest ik beloven. Want ik wist eigenlijk niet wat ze daar deden aan die tafel. Maar dat bleek dat achteraf te zijn. En hij wist zei, wel dat hij... Zo... Maar je was hartstikke jong nog. 12, ja. Ik vond het wel raar dat ik er niet bij kon komen. Ik wilde hem steeds tussen. Want ik had geen idee wat ze aan het doen waren, natuurlijk. En dat was heel bijzonder, dat gesprek. Hij heeft ook uitgelegd waarom je nooit cocaïne moet gebruiken. En wat het schade daarvan is. En of ik hem dat wou beloven. En mijn hele leven heb ik dat aangehouden. En elke keer als er mensen in mijn omgeving waren, waar dan ook. Het wordt gewoon veel gebruikt. Toen zei ik nee. Ik heb het André Hazes beloofd. En dan keken ze aan. Maar het was wel erg waar. En daarom zou ik hem willen bedanken als ik hem nog zou mogen spreken. Dat hij jou heeft behoed voor het gebruik ervan. En dat je die plechtige belofte aan hem hebt gedaan. Nou, ja. Bijzonder verhaal. Dankjewel, Rosemarie. Graag gedaan. Vrolijk Pasen nog, mevrouw. Ja, dankjewel. Jij ook natuurlijk. Elsbertus van Kempen, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. We gaan even op een andere tour. U mist Rudy van Danzig, de balletdanser en choreograaf. Ja, dat is nog steeds een heel inspirerend iemand voor mij. Want ik hou ontzettend veel van ballet. Ja. En mijn leven lang heb ik zelf ballet gedaan. En later mijn kinderen meegenomen naar het muziektheater. En nog weer later ga ik met 5 vriendinnen... Althans met z'n vijven een aantal keren per jaar naar Amsterdam om het Nationale Ballet te zien. En Rudy van Danzig samen met Tur van Schaik en Hans van Manen zijn voor mij toch de dragers van het Nationale Ballet zoals het is uitgegroeid tot het mooie gezelschap wat het nu is. Mm-hmm. Nog steeds is. Maar Rudy van Danzig, die spreekt me erg aan, want ik herinner me dat ik in de tijd in de stad Schouwburg hem zag bij een balletvoorstelling voor de voorstelling. En hij stond achter in de zaal te kijken hoe dat volliep. En ik herinner me zijn blik, zijn doordringende blik. En ik heb ook die documentaire pas weer bekeken van Tour van Schaik, waarin Rudy van Danzig natuurlijk ook wordt genoemd en oude beelden van opnames worden getoond. Mm-hmm. En dan die stem van hem, dacht, ja, Rudy van Dannis is er. Hij had gezag en dat sprak uit zijn stem. En ook zijn houding, want er waren ook weer voorbeelden uit de tijd dat ze allebei met ballet bezig waren. Toen van Schaik als danser. En nou ja, die heeft decors, kostuums, van alles gedaan. Ook heel inspirerend. En dit zijn allemaal mevrouw Bets van Kempen waarin hij ontzettend goed was. Op welke manier heeft hij u persoonlijk geraakt? Of ontroerd? Of door zijn, energie gegeven? Door zijn zuiver... Ja, door zijn zuiverheid, zijn uitstraling. Hij vertegenwoordigt voor mij de danser zoals die is. Hè? Echt van binnenuit, levend. Was een hele idealistisch mens. En ja, de keuze van zijn dansen die hij heeft gemaakt... dat toont toch ook een hele grote betrokkenheid naar mensen, naar de maatschappij. En ja, het is, als ik over ballet praat... dan denk ik altijd aan deze drie, maar ook vooral Rudy van Dantzig... die zo inspirerend was, ook in de tijd dat als schrijver... Hij heeft een boek geschreven over Nureyev en allerlei details die je anders nooit zou weten. Wat betreft ballet en dus hij ontroert, hij inspireert en hij geeft ook nog kennis. Mooi. Hij inspireert en hij heeft ook altijd de schoonheid gezocht. Ja, dat doe ik ook altijd. Mooi verhaal. Dat, dank u wel. Daar word ik helemaal blij van. Ja, ik hoor het in uw stem ook. Dus dat is alleen maar, dat inspireert ons ook weer. Hartelijk dank, mevrouw Bets van Kempen. Graag gedaan en een fijne dag nog. Dank u wel. Hetzelfde voor u natuurlijk. Dan gaan wij naar Peter Wijnmeijer. Nee, ik zit even verkeerd. Ah, kijk. Theo van Zelm hebben wij aan de telefoon. Ja, dus we moeten een beetje schakelen, omdat er heel veel mensen hebben gebeld en we wat krapper in de tijd zitten. Theo van Zelm, goedemorgen. Goedemorgen, Theo van Zelm, Amstelveen. Fijn dat jullie nog belden met deze ingekorte uitzending. Ja, en... vanwege Huub Oosterhuis. Ja, precies, goed. Dus dat is natuurlijk logisch dat we daar podium aan geven. Ja, ter nagedachtenis aan hem. Man en... die net als mijn, wat ik wilde inbrengen als voorbeeld, Robert Long natuurlijk ook overhoop lag met de Rooms-Katholieke Kerk en ik ook. Dus vandaar dat mijn keus daarop viel om dit aan te vragen. Meneer van Zelm, u was niet de enige, want er zijn best veel mensen die hebben gebeld met Robert Long als hun inspiratie en ook een steun. Dat is voor u ook geweest, hè? Ja. Ja, absoluut. Begin jaren 70 natuurlijk. En ik was net als vele anderen ontluikende homo. En ook ik heb dezelfde leeftijd, 1943. En dat was Robert Long. En ook 79 als Huub Oosterhuis. Dus hoe fijn kan je het allemaal hebben, zou ik haast zeggen. Maar dat is niet zo. Twee zijn al overleden. Ja. Maar goed, ik had het liedje Jezus Red aangevraagd. Ja. Zullen we daarna gaan luisteren, meneer Van Zelm? Fijn. Klein stukje. Dank u wel. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks. Of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Hele bekend natuurlijk van Robert Long. En zo zijn er nog zoveel mensen die we graag nog een keer live hadden willen zien. Wim de Bie natuurlijk, Rempel Kampert, wie nog meer? Jacques Brel, Leonard Cohen, Maarten van Roosendaal. Kortom, te veel om op te noemen. We gaan gewoon nog een keer deze uitzending maken, denk ik. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank... tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Profiteer nu bij Brugman van €1000 korting op jouw nieuwe keuken of badkamer en heel veel mooie momenten cadeau. Lekker ontbijten, badderen of gezellig kokerellen. Het vertrouwde Brugman gevoel dus met nog meer tijd voor elkaar. Maak snel een afspraak bij Brugman. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. We vroegen u net om ons te verblijden natuurlijk met indrukwekkende fragmenten van kunstenaars, zangers, artiesten die u mist, die u graag nog een keer wil laten horen. We hebben onze mediaforumleden dezelfde vraag gesteld, maar dan welke journalist die er niet meer is, missen ze en zouden ze nog graag eens horen. Dus we trekken de lijn nog een beetje door, zometeen na het NOS Journaal. Dan gaat het natuurlijk over het overlijden van theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Marnix Ampersen. Huub Oosterhuis is bekend van teksten en liederen die veel worden gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Ook bracht hij geregeld dichtbundels uit. Oosterhuis werd in de jaren 60 gewijd tot priester, maar een paar jaar later geschorst na een conflict over het celibaat. Zijn biograaf Mark van Dijk over wat Oosterhuis typeert. In ieder geval als een groot vernieuwer, een dichter, spreker. Niet op een activistische manier, maar toch altijd politiek geëngageerd. En ook anderen aanmoedigend om dat ook te zijn en te worden. Huub Oosterhuis is de vader van de artiesten Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Ook was hij een goede vriend van de koninklijke familie. Huub Oosterhuis is 89 jaar geworden. In Marseille wordt vandaag verder gezocht onder het puin van het gebouw dat dit weekend instortte na een explosie. Meerdere mensen worden nog vermist. Zolang er hoop is om mensen levend te vinden, zullen we niet stoppen, zegt de burgemeester van de Zuid-Franse stad. Zeker is dat er 2 doden zijn gevallen. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. De oorzaak van de explosie in Marseille is mogelijk een gaslek. In Almere is gisteravond iemand licht gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over de toedracht van het schietincident is nog niets bekend. De Duitse toerist die zaterdag voor het laatst werd gezien op Texel is nog altijd niet gevonden. Ze verdween in zorgwekkende toestand. Vandaag wordt er verder gezocht naar de vrouw van 46. De VS heeft het onderzoek naar het lekken van geheime documenten uitgebreid. Zo wordt nu onder meer gekeken hoe de papieren naar buiten zijn gekomen. Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. TV-programma's en films zijn nog altijd niet volledig te volgen voor doven en slechthorenden. 15 jaar terug werden minimumnormen opgesteld, maar die zijn sinds die tijd niet aangescherpt. Zo worden er op dit gebied geen wettelijke eisen gesteld aan films en series van streamingsdiensten, zoals Netflix. En dat is jammer, vindt de slechthorende Roya. Als kind kon ik bijvoorbeeld geen Bassie en Adriaan kijken, omdat het niet ondertiteld was. Daardoor kon ik niet meepraten met andere kinderen. Dus dat vond ik al moeilijk, want ik voelde me dan wel een beetje buitengesloten. De Belangenvereniging voor Mensen met een Beperking zegt dat vooral commerciële aanbieders achterblijven en wil dat bedrijven worden verplicht om programma's beter toegankelijk te maken. China is opnieuw bezig met militaire oefeningen rond Taiwan voor de 3e dag op rij. Vanochtend zijn er volgens Taiwan bijna 40 Chinese vliegtuigen de middenlijn tussen China en Taiwan overgestoken. Ook zijn afgelopen dag 9 oorlogsschepen rond het eiland gezien. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de VS. Peking ziet dat als provocatie, omdat Taiwan in de ogen van China een afvallige provincie is. Het weer nog. Vanochtend in het oosten af en toe zon. In de middag vanuit het westen regen. Het wordt vandaag 11 tot 17 graden. Morgen veel bewolking met wat buien. Het wordt dan een graad of 12. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De aankondiging van een bomaanslag uit jouw naam en stelselmatig bedreigingen aan je adres uit Chinese kringen. Het overkwam oud-China-correspondent Marije Vlaskamp. We gaan het over hebben in dit Mediaforum met journalist Margriet Brandsma. Sakina Elkayoui is journalist en docent-onderzoeker. Welkom, allebei. En onze spraakmaker had u wel al gehoord, lector betekenis-economie Kees Klomp. Ja, we gaan even terug naar vorige half uur. Toen we zeiden, hè, in het kader van Pasen, wederopstanding, wie is er niet meer die je heel graag nog een keer zou willen horen of zien of mee in gesprek willen gaan. Dat hebben we jullie ook voorgelegd. En Sakina, jij koos voor Caroline Pauwels. Ja, dat klopt. Niet voor iedereen zou haar kennen, denk ik. Nee, want ze is vooral bekend in België. Ze is helaas afgelopen zomer, augustus 2022, overleden. Voor mij was ze een bijzondere vrouw. Was mijn mentor. Ik studeerde een tijdje in Brussel. En later was ze ook een collega in het vakgebied journalistiek en ook de onderwijswereld. Waarom ik haar gekozen heb, is omdat het een vrouw is die leidde door empathie. Iets wat we vaak, denk ik, in de journalistiek wat missen. We zitten vaak in een industrie dat gaat om de feiten en alleen maar de feiten. Maar zij laat ook zien dat het ook anders kan. Dat je ook die publieke ruimte kan innemen door middel van je kwetsbaar op te stellen. Met mensen vooral die dan vaak over wordt gesproken in plaats van met wordt gesproken. En daar ook echt maar oprechte één op één gesprekken mee te hebben. De kracht van kwetsbaarheid, empathie, een proactieve houding richting humanisme en niet zeggen alleen hoe het moet, maar ook echt doen. Soms ook je handen vuil maken. Ook tegenwind krijgen. Kreeg zij vanwege haar opstelling. Ja, zeker. Vooral in de academische wereld is het niet echt gebruikelijk om dat te doen. En ik heb er heel vaak ook om advies gevraagd als jonge vrouw die dan die haar wegbaande in Vlaanderen in de journalistiek. Dus voor mij was ze altijd wel een bijzonder persoon. En nu helemaal nadat ze is overleden en heel veel ideeën heeft achtergelaten. Ja. We kunnen een kort fragmentje even luisteren naar. Ik denk dat zowel kunstenaars als wetenschappers vertrekken van hetzelfde eigenlijk. Een vraag of een verwondering of iets dat ze niet begrijpen en dat ze verder willen exploreren. Ik denk dat kunstenaars heel veel aan wetenschappers te bieden hebben en vice versa. Ja, een klein fragment van haar. Zij was hoogleraar en rector aan de Vrije Universiteit in Brussel, dus waar jij ook zat. Is het een kracht om kwetsbaar te durven zijn? Komt het daar een beetje op neer voor jou? Ja, want wat ik ook zo mooi in haar vind, ze zegt ook net in dat fragment, de kracht van verwondering. Dat kan alleen maar als je kwetsbaar opstelt. Dat je continu jezelf kan bevragen, de ander kan bevragen. En waar we vaak denken, het alleen de feiten en een kritische houding, kan dat door ook onbevangen naar een onderwerp te kijken dat misschien al vaker naar voren wordt gehaald, of een groep bijvoorbeeld waarover wordt gesproken. En zo leer je niet alleen iets over die groep, maar ook iets over jezelf. Dat vond ik altijd mooi in haar. Ze durfde een standpunt in te nemen. Wilde ook leren van mensen die misschien niet, waarmee ze niet in dagelijks leven contact mee had. Ze nam ook jonge mensen serieus. Dat gevoel had ik ook als studenten. Het is toch wel lastig als je een hoogleraar voor je hebt met een carrière om u tegen te zeggen, met wie je gewoon een opeengesprek kan hebben. En dat je gezien wordt. En dat is ook wel iets wat ik mijn eigen werk probeer mee te nemen. Is er iets wat je van haar hebt geleerd dat je nu zelf ook toepast? Zeker. Dat als ik iets niet weet, het gewoon zeg. Tegen mijn studenten bijvoorbeeld. Van jongens, kijk, ik ben maar 30. Ik voel me soms wat bejaard, maar dat is het terzijde. Ten opzichte van die studenten dan. Dat zegt ze ook wel. Soms begrijp ik uw grappen niet en maakt niet uit. Maar ja, als ik iets niet weet, zeg ik het gewoon. Ik probeer ook van hen te leren. Want het is niet dat ik als docent heb je ook vaak het idee dat je aan het zenden bent. Hè? Een vak of misschien herken je het ook wel. Mm-hmm. Je vergeet soms ook hè, of iets echt aankomt. Of de juiste manier is. Mm-hmm. Dat kan van toetsing gaan tot feedback. Hoe jij bijvoorbeeld feedback geeft. Dus dat heb ik meegenomen. Eigenlijk stel je heel erg open. Ja. En ook het idee bij haar, wat ik mooi in haar vond, is dat ze iemand was die heel duidelijk in de academische wereld zat. En ook in de journalistiek en media plaats innam. Ik heb ook altijd geworsteld met mezelf dat ik dacht van, ik kreeg vaak te horen van, je bent te academisch voor de redacties en je bent te praktijkgericht voor de academische wereld. Ja, ja, ja. En nu, ik heb daar ook een beetje mijn kracht in gevonden om die twee te bundelen. Je hoeft niet te kiezen. Je kan op die verbindingslagen zitten. En dat vond ik altijd wel mooi van haar. Ja. Ja. Dan Margriet, ook een vrouw, een dame. Ja. Een journalist. Yvonne Habets. Daar moest jij gelijk aan denken eigenlijk toen we het jou voorlezen. Ja, absoluut. Het was een vriendin van mij. Dat maakt natuurlijk ook meteen al wel dat je dat ik bij haar ook wel uitkwam. Maar ook wel omdat het natuurlijk eigenlijk de eerste vrouwelijke televisiejournalist was die echt naar brandhaarden ging. En ze werkte toen voor Tros Actua. Dat was toen een toonaangevende actualiteitsrubriek. En daar gebeurden ook dingen die je nu haast niet meer kunt voorstellen. Als er ergens iets in de wereld aan de hand was, dan ging er een eigen verslaggever naartoe voor Tros Actua. En dat was bijna altijd Yvonne Habets. En wat ik zo goed aan haar vond, en misschien was ze daar in het journalistieke bestel sowieso wel de eerste in. Yvonne zocht de mensen zelf op. Die liet zich niet afhouden door een voorlichter of wat. Als Yvonne een soldaat van een rebellenleger wilde spreken, dan ging ze naar het oerwoud en dan zocht ze zo iemand op. Ontwapenend, met heel veel lef, en heeft zichzelf en de mensen met wie ze werkte daardoor ook af en toe wel in gevaar gebracht, maar ze was niet te stuiten. En ja, het was daarom ook wel een soort voorbeeld van me. Ja. Ze was wel ouder dan ik, maar ik keek in het vak ook wel tegen haar op. We gaan even luisteren naar een fragment, wat een bekend fragment eigenlijk. In 1985 in Frankrijk had zij een interview met de voortvluchtige Heineken-ontvoerders Willem Holleder en Cor van Hout. Denk je er eigenlijk nog wel eens terug aan hoe meneer Heineken zich gevoeld heeft destijds? Ja, daar heb ik geen commentaar op. Heb ik geen commentaar op. Daar denk je niet aan? Daar heb ik geen commentaar op, zeg ik. Heb je nou iets geleerd van die periode hier in Frankrijk? Ja, ik heb heel veel geleerd. Ik heb 2 jaar in een van de zwaarste gevangenissen van Europa gezeten. Om te procederen tegen het feit dat we naar Holland geëxtradeerd kunnen worden. Ik heb 2 jaar een moeilijke tijd gehad. Meneer Heineken en meneer Dodra hebben ook enkele weken een moeilijke tijd gehad. Nou, je zegt het precies. Weken en jaren is een klein beetje verschil. Ja, nou ja. Dit is inderdaad een beroemd interview van Yvonne. Maar ze was bijvoorbeeld ook de eerste westerse journalist in de Amerikaanse ambassade in Teheran, waar toen een gijzeling aan de gang was. Zij gewoon door niemand te stuiten eigenlijk? Want ik heb begrepen dat cameramensen niet altijd meer met haar mee wilden vanwege de risico's die ze nam. Wiebe van der Linde heeft dat een keer inderdaad ook in memoriam verteld. Toen vlak nadat Yvonne overleden was. Dat er cameramannen waren die er niet om stonden te springen om met Yvonne ergens naartoe te gaan. Omdat, nogmaals, zij schuwde het gevaar niet. Ik begreep, dat was het voorbeeld wat Wiebe van der Linde gaf. Ik kon het mezelf niet onmiddellijk herinneren, maar dat ze op een gegeven moment achtervolgd werd door een meute, zelf kans zag om over een hekje te springen en buiten gevaar was. Maar ja, als je een camera, een man achter je aan hebt met een camera, die is niet zo snel weg. Nee. Dus ja, dat was natuurlijk, dat speelde ook rondom haar. Ja. Hoe heb jij haar leren kennen? In de vriendenkring. Het is eigenlijk, het was een vriendin van een vriendin en zo. En ik ging op een gegeven moment, dat was denk ik begin jaren 80, ging ik voor landelijke media werken, voor de Icon toen. En Yvonne werkte toen al voor Tros Actua. En ja, toen heb ik ook wel nadrukkelijker contact gezocht, omdat ik dacht, het is een vrouw van wie ik heel veel kan leren. Nou ja, en dat was ook zo. De vraag aan Sakina, van wat heb je van haar geleerd, wat je zelf doet? Ook dat niet bang zijn, dat heb ik denk ik van. En ook wel dat gevoel van het probeer de wat je zoekt te halen bij de mensen die je nodig hebt. En laat je niet afschepen door voorlichters. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. 9 van de 10 keer. Maar ik heb zelf voor het journaal, los van Duitsland, maar daarvoor ook wel een aantal jaren buitenlandverslaggeving gedaan. Ook naar op de Balkan en noem maar op. En juist daar heb ik toen vaak gedacht aan Yvonne. Juist in dat soort situaties heb ik wel eens meegemaakt. Ik was een keer op pad met het UCK, het rebellenleger van in Kosovo. Dat ik echt dacht van, hoe zou Yvonne dit gedaan hebben? Ja, dus het is moeilijk echt te vatten. Zo van, nou, dit heb ik van haar geleerd en dat pas ik toe. Maar er zijn wel momenten in mijn journalistieke carrière geweest dat ik dacht, hoe deed Yvonne dit? Nee, want ik zit te denken, als jij aangezegd ging gewoon voor de mensen die ze nodig had, of je dat nu nog met het enorme leger aan voorlichters wat we hebben. Maar in het buitenland is dat misschien weer een ander verhaal. Is dat vaak anders? En ik denk ook in het nu, zoals we nu het moeten werken, is dat aanzienlijk lastiger geworden. Ja, maar inspirerend was ze. Inspirerend, absoluut. Dan een opmerkelijk en ook schokkend verhaal dit weekend in de Volkskrant. De krant meldt dat haar voormalige China-correspondent Marije Vlaskamp vanuit Chinese kringen stelselmatig dreigende berichten ontvangt en dat er zelfs uit haar naam bommeldingen zijn gedaan. De krant spreekt van een intimidatiecampagne en spreekt ook van een aanval op de democratie. Laten we even beginnen met jou, Margriet Brandsma, want je hebt als correspondent gewerkt. Dit is in extremo natuurlijk wat we hier lezen. Was je erdoor verrast wat je las? Ik had echt het idee, dit is een soort thriller die ik... Ja, nou dat had ik ook wel. Ik was absoluut verrast. Ik had geen idee eigenlijk dat dat zo ver ging. Ja. In die zin, kijk, we hebben nog niet zo lang geleden natuurlijk gehoord dat China illegale politiekantoren zou hebben in diverse buitenlanden. Dus toen dacht je ook al wel van oké, gaat dat allemaal zo ver? Wat mij vooral ook wel verraste was dat ik dacht van een Nederlandse journalist, is die voor dat enorme China zo belangrijk dat ze zo ver gaan om haar in discrediet te brengen. Want daar komt het toch op neer. Hè? Ze proberen haar in de terroristenrol te drukken. En dat allemaal omdat ze dan kennelijk, even los van ongetwijfeld verhalen die ze in China heeft gemaakt, maar hier in Nederland dus veel contact heeft met de Chinese dissident van 21. Tenminste, zo begreep ik dat uit dat verhaal. Dat zou ook een rol spelen daarin. En natuurlijk, dat zou daarin een belangrijke rol. Maar dat was dus dat het zo ver gaat, maar toch ook wel dat het een Nederlandse journalist treft. Dat verbaasde mij ook wel. Je denkt, het een betrekkelijk klein landje? Ja. Dat is welk gevaar gaat daarvan uit? Dat vond ik. En er waren nog wel meer dingen die het tijdstip waarop de Volkskrant het naar buiten brengt. Het begon allemaal in oktober vorig jaar. We zijn natuurlijk nu ruim een half jaar verder. Mm-hmm. Legde de hoofdredactie ook wel verantwoording over af. Hè? We wilden het pas brengen als we heel zeker waren van onze zaken. Tegelijkertijd had het voor mij ook wel een beetje het gevoel, de actualiteit is, het lijkt wel een soort reconstructie, de actualiteit is er iets van af. Had natuurlijk ook te maken wat Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, aangaf met het politieonderzoek wat liep. Ja, ik begrijp het wel. En tegelijkertijd had het iets vreemds. Ja. Had jij dat ook, Sakina? Eigenlijk niet. En het is niet om jouw mening of tekort te doen. Dat mag hoor. Nee, wat ik merk is dat het wel gevoelsmatig, ik zei het ook net tegen een van de collega's hiervoor bij jullie, dat het lijkt alsof we dit soort onderwerpen vaker de media halen. Je hoort bijna maandelijks een journalist die zijn werk niet kan doen of bedreigd wordt. Binnenland, maar ook in het buitenland. En waar dan Nederlandse journalisten bij betrokken zijn. Ik denk aan de ene kant maakt het me best wel machteloos als je dat soort helaas dat soort verhalen hoort. Maar anderzijds denk ik ook wel goed, want dan blijf erbij bewust zijn hoe belangrijk het werk eigenlijk is. En dat het echt niet vanzelfsprekend is. Misschien zeg je dat ook net. Hè? We zijn Nederland, klein landje. Klein, maar fijn. En ik denk, we onderschatten ook vaak dan onze eigen rol. Maar, dus, maar jij geeft ook aan van het is belangrijk om het, want dat is natuurlijk ook een spanningsveld, van je wil niet je eigen mensen nog extra in gevaar brengen. Ja. Als je dingen naar buiten brengt, en dat gaf Pieter Klok ook aan. Maar dit is dusdanig van maatschappelijk belang, wat ook de reden is geweest voor Marije Vlaskamp om te zeggen, ga er wel mee naar buiten. Absoluut. En dat moeten we keer op keer op keer eigenlijk blijven doen. Is volgens mij kan je ook als sector niet meer dan dat. Je kan natuurlijk bijvoorbeeld een NVE heeft duidelijk bijvoorbeeld protocol als het gaat om persveiligheid van journalisten hier in eigen land. Maar hoe zit het dan als je in het buitenland zit? En wat kan een redactie nog voor je betekenen? Het zijn ook vaak journalisten die zeggen, ik wil daar zelf ook heen gaan. Dus een hoofdredacteur kan wel zeggen, blijf wel. Ik zeg het ook vaak tegen mijn studenten. Je hebt mensen die duidelijk merken als er ergens een conflict speelt, die juist iets in zich hebben om daarheen te willen gaan. Mm-hmm. En moet je dan die mensen tegen zichzelf beschermen? Nou, dat is best een lastige keuze, want het maakt ook eigenlijk wie je bent, wat voor journalist je wil zijn. Maar jij zei net, het verbaasde mij, of Nederland klein maar fijn, dat verbaasde mij niet zo. Maar, hoezo niet? Jij denkt dat Nederland toch wel een factor is voor China? Ik denk, of het nou Nederland is, Duitsland of whatever land. Ik denk iedereen die journalist Duitsland is, had ik ook alweer iets logischer misschien gevonden. Als het groter is. Als groter, leidend land binnen de Europese Unie. Ik denk zodra je bezig bent met onderwerpen als de Oeigoeren en Nederland toch wel staat als een land, democratie, vrijheden. Mogen we niet onderschatten. Mensenrechten en dergelijke. Den Haag, wat wij natuurlijk hebben als centrum van rechtvaardigheid, om het zo maar even te zeggen. Dat kan dan allemaal een rol spelen. Ja. Kees Klomp, zijn jullie er eigenlijk binnen de wetenschap en universiteiten, hogescholen mee bezig als het gaat om Chinese invloed eventueel intimidatie? Nou ja, ik denk net als iedereen. Het is natuurlijk het is een enorme factor. En ik denk dat als je daar je ogen voor sluit, dat je een heel belangrijk gedeelte van de werkelijkheid ontkent. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond dit toch wel. Dat verbaasde mij ook nog wel in dit verhaal. Dat het dus kennelijk voor geheime diensten. En dat het dus haast niet te achterhalen is van wie of wat het komt. Ja. Daarvan dacht ik ook. We kunnen met satellieten spioneren tot van. Nou ja, alles achterhalen. Ja. En bij dit kunnen we niet uitvinden wie of wat zit daar nou achter. Ja. Dat verwonderde. En ik vond het ook benauwend. Ik vond het ook angstig. Ja. Zou het misschien te maken hebben dat China ook een stukje verder staat op een stukje technologie dan wij? Nou, het past in ieder geval ook wel in het plaatje van echt een sterk groeiende geopolitieke onrust natuurlijk. Ja. Wat weer heel erg heeft te maken met economische ontwikkelingen. Mm-hmm. En daar past dit natuurlijk enorm in. Maar het is wel, ik vind het heel zorgwekkend. Ja. En er wordt natuurlijk vaker gesproken wel over de repressieve lange arm, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat gaat dan meestal om mensen natuurlijk van de eigen oorspronkelijke nationaliteit die dan hier bijvoorbeeld hun werk willen doen en zich lastiggevallen voelen. Of toch, Sakina? Dit is weer een ander verhaal. Dat het gewoon... Ja, maar is het niet zo dat ze daar ook dat ze banden had met mensen, hè, die daar een activist werden genoemd en daar werden ook volgens mij ook gezocht of zo? Dat had ik begrepen. Ik zit er niet helemaal in. Dat was een van die dissidenten. Ja. En daar dat was ook gezegd van je moet het verhaal of het contact met hem bijvoorbeeld op een lager pitje zetten. Waarin Pieter Klok ook aangaf van ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want dan ga je dus zwichten voor de druk die en de intimidatie eigenlijk. Ja, dan moet je er verder van blijven. Dan, zeg maar bij voorbaat dan, zeg maar verdacht dan. Ja. Als je al dat soort relaties of netwerken in dat soort netwerken zit. Ja, ik had zelf, als je dan Sjoerd den Daas wel ziet, die brengt dat van de NOS, de correspondent, die brengt dat altijd best wel goed in beeld. En op zijn tijdlijn op Twitter geeft hij ook precies aan op welke manieren die er wordt tegengewerkt. En dan denk je al eens van jeetje. Dat gaat ver, maar het blijkt dus nog verder te gaan. Ja. Dan dichter bij huis gaan we het hebben over de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. In het Algemeen Dagblad verscheen dit weekend een verhaal over hem, waarin 17 veelal oud-medewerkers inmiddels en leden van de partij een boekje over hem opendoen. Beeld is niet fris. Hij smeet met flessen naar een medewerker, stuurde porno rond, kreeg kritische oud-Kamerleden. Wilde die boeteclaims opleggen omdat ze dan gepraat hadden. En vele tienduizenden euro's kregen ze dan voor de kiezen, wat ook nog wel eens weer gesetteld werd, zogezegd. Sakina, jij betrapt je erop dat je aanvankelijk eigenlijk helemaal geen zin had om het om het überhaupt te lezen. Ja, ik zei tegen de redacteur vooraf, ik zag het, en toen dacht ik, nee, ik ga er niet op klikken. En waarom? En het voelde voor mij als een beetje als oud nieuws. Hoewel het nu voor de eerste keer zoals met het AD het opgeschreven heeft, en dat ook een aantal, volgens mij 14 mensen ook echt daarover hebben geuit hebben. Dus het wordt een case als het ware. Je kunt zeggen, er is echt een dossier opgebouwd. Ja. Dat is niet een verhaal van één iemand, een incidenteel verhaal, maar dit blijkt stelselmatig te zijn geweest. Was niet een paar maanden geleden of een jaar geleden dat er ook een aantal mensen gewoon ook uit de partij stapten om dit soort racistische, antisemitische whatever uitspraken. Ook. Dus het lijkt volgens matig lijkt voor mij oud nieuws. En misschien is het ook afhankelijk van of gerelateerd aan de persoon Thierry Baudet, dat ik dacht van ja, dit gaat over de persoon en niet over een structureel probleem. En dan vind je het minder boeiend. Ik geloof dat het bij Forum wel een structureel probleem is geworden. Maar is het niet gelekt aan de persoon zelf dan? Ja, beide. Kijk, hij is natuurlijk hij is die partij, maar hij is ook het structurele probleem van de partij. En dit ging natuurlijk echt specifiek om zijn gedrag, naar andere mensen. Ik herken het is niet dat de hele politiek verrot is. Dat is een beetje wat jij bedoelt. Ja, want ik vraag me nou, als het een andere partij was, VVD of zo, van links, zeg maar, zou ik dan wel geklikt hebben? Dus waarschijnlijk wel. Dat herken ik ook wel. Ja. En ik herken ook wel wat je zegt van het deed een beetje aan als oud nieuws. Ik vond wel dat de AD echt heel mooi bij elkaar had gebracht. Had bovendien dan van die dagboekfragmenten. De auteur daarvan is geloof ik niet zo gelukkig dat in de publiciteit is gekomen. Maar het zegt wel heel erg veel. Dus ik vond het wel een heel, want je hebt helemaal gelijk. Heel veel van die dingen wisten we ook wel. Hè, dat drankmisbruik en intimiderend gedrag en dergelijke. Maar ik vond wel dat het al met al een nog meer ontluisterend inzicht gaf in wat er gaande is geweest bij die partij. Dat het vervolgens niet heel groot nieuws is geworden, verbaasde mij ook weer niet. Werd niet heel veel door andere kranten en media opgepikt. Maar juist denk ik vanwege dat déjà vu gevoel. En ik denk toch ook wel vanwege het feit dat Forum stelt natuurlijk niet zoveel meer voor. Hè? Het is bij elke andere partij die er nog echt wel toe doet, was het denk ik echt groot nieuws geworden. Nu had je zo'n déjà vu gevoel. En tegelijkertijd dacht je van, het is Forum. Ja, is het dan, maar eigenlijk dan moet je echt nog verder teruggaan in de tijd. Want die verhalen over drankmisbruik of schelpartijen en dergelijke, die gingen natuurlijk eigenlijk al veel langer. Dat was binnen de journalistiek volgens mij al veel sneller bekend dan dat het naar buiten werd gebracht. Dan heb jij natuurlijk ook rondgelopen in Den Haag. Hoe werkt dat dan? Want je hebt wel een soort nieuwsportcode, geloof ik, hè? Dat... Ja, er is wel een nieuwsportcode. Hè? Dus dat, maar dat is wat tijdens de borrel gebeurt. Ja, dat houdt eigenlijk in dat je niet onmiddellijk gaat melden dat je Thierry Baudet dronken in Nieuwsport hebt gezien of zo. Dus in die zin. Maar kijk, het verschil nu is dat er heel nadrukkelijk verklaringen zijn. Dat er dingen op papier staan. Hè? Ja. Dus dit is geen verhaal van de borreltafel. Van de stamtisch, om het maar even zo te zeggen, van journalisten. Dit gaat veel verder. Maar waar ligt die grens dan? Nou, puur tastbare feiten. He, zwart op wit, ik moest inderdaad een boete betalen, want ik had volgens Forum de codes geschonden. Dat is veel sterker dan eigen waarneming van jou. Ja. Dat, dan krijg je natuurlijk heel snel om je oren van dat je geen hoor en wederhoor, je hebt geen bronnen, enzovoort. Dus, maar kijk, en een aantal van die dingen die in dit verhaal staan, die wisten we inderdaad natuurlijk ook al wel. Hè. Destijds dat racisme, ja. Het drankmisbruik is vaker aan de orde gekomen. Dus het, voor een deel was het niet veel nieuws. Voor een ander deel was het echt feitelijk heel goed onderbouwd. En daardoor had het, vond ik, wel grote journalistieke waarde. Volgende verhaal ligt misschien wel in het verlengde daarvan. En Sakina zei al even van, hè, gaat het om een heel systeem? Of in dit geval, zoals bij Baudet, om een individu? Eind vorig jaar publiceerde actrice Miriam Hassouni een boek over de tv- en filmindustrie, waar ze sinds haar 15e in rondloopt. En ze schreef over racisme en seksueel machtsmisbruik daar. Alleen, schreef ze nu, het heeft niet het effect gehad waar ze op hoopte. Ze zegt dat in een column, want journalisten, gaf ze aan, wilden vooral namen en rugnummers horen. Hoe kijk je daarnaar, Sakina? Dat is nou... Ik moet er helaas mijn gelijk... punt ook vaak. Ja, ik moet er helaas gelijk geven. En het is ter, ja. Ik merk wel vaak dat dit natuurlijk te maken heeft met het hele idee van hoor en wederhoor. Mm-hmm. Dus je wilt een naam, zodat je ook daar kan checken van hoe zit het nou eigenlijk. Tegelijkertijd kan je ook denken als journalist ook daarin doorslaan. Dat je op de stoel van de rechter gaat zitten. Het is volgens mij niet aan jou om daarin te duiken qua onderzoek. Want je hebt die bevoegdheid niet, je hebt die expertise niet. Hoe moet het dan wel? Lastig, maar ik vind het wel belangrijk dat je dan... De personen waarvan je de naam hebt en Mariam, die ook publiekelijk de ruimte innemen om te zeggen: ik heb een verhaal en ik teken het niet zomaar op. Dat je die ook serieus neemt in dat gevoel. Ja. En dat je die kritische vraag aan haar kan stellen. En dus je hebt denk ik ook niet naam altijd nodig, want dan gaat het ook echt over personen. Zodra het over personen gaat, verlies je denk ik ook het verhaal. Als je teruggaat naar die persoon die het gedeeld heeft, die het heeft meegemaakt, dat je die ervaring serieus neemt en dan die ervaring in een breder perspectief zet van het systeem, dan kan je volgens mij wel interessante verhalen maken. Dat is eigenlijk wat we de afgelopen tijd natuurlijk hebben gezien, bijvoorbeeld bij Studio Sport, waarin ook weer de discussie was, het is te veel op één persoon gericht. Ja. Margriet? Ja, nou ja, kijk, het verwijt dat wij als journalisten vaak graag namen willen hebben en rugnummers, dat is denk ik heel vaak wel terecht. Hè? Je ziet het ook in de politieke journalistiek. Schandaal, dan gaat het heel snel over degene, over de politicus die moet hangen. Tegelijkertijd, ik bedoel, ik snap aan de ene kant het verwijt wel. Aan de andere kant, kijk, als jij dit aan de orde stelt en ik wil ermee aan de slag, dan moet ik weten bij wie of waar ik moet aankloppen. Waar moet ik? Hè? Dus dat is één. En het tweede is, kijk, het werkt natuurlijk vaak ook wel om juist wel namen te hebben. Ik denk, kijk naar een van de meest recente dingen, hè, Studio Sport. Dat begon toch, of nou, dat waren toch bekende hoofden van televisie. En als je daar dan mee aan de slag gaat, het heeft uiteindelijk, denk ik, het systeem bij sport ook wel aangetast. De hoofdredactie die dit heeft laten gebeuren, moest weg. Mensen maar in de die publieke jaren... opinie ging het heel erg over Tom Egberts. Ja, maar toch ook wel vrij snel over het klimaat waarin dit heeft kunnen gebeuren. En dat zag je ook bij De Wereld Draait Door. Dus dan zeg je, je hebt eigenlijk wel die je hebt vaak mensen wel namen nodig om het systeem aan te kunnen pakken. Sakina? Daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk, zodra je namen, vooral bekende namen, bijvoorbeeld bij een Galit en Sofie, kan ik me nog herinneren dat hij daar zat en echt alle ruimte innam om zijn verhaal te delen, vind ik dat volgens mij niet gepast. Neem die slachtoffers of vermeende slachtoffers serieus. En ik zeg ook vermeende daders. Dat, ik denk, als journalist heb je wel... Als je niet kan doen aan hoor en wederhoor, kan je wel in taalgebruik, bijvoorbeeld, vermeende, dat soort zaken, kan je wel die nuance creëren. Dat het gaat om het perspectief van een bepaald persoon en niet dat er daar nog onderzoek naar gedaan is of het onderzoek nog loopt. Maar zodra je, denk ik, aan die talkshowtafels gaat zitten of in de publieke ruimte met name gaat werken, verlies je echt de controle over dat verhaal. En je wilt juist in het verhaal duiken. Maar voelt dat voor degene die het dan heeft geschreven, als je inderdaad met heel veel mitsen en maren het zegt, want je hebt het niet bevestigd gekregen, voelt dat dan als een volwaardig podium voor diegene? Want dan wordt het niet per se in twijfel getrokken, maar het wordt ook niet gezegd, het klopt. Het probleem wat ik vaak merk bij dit soort onderwerp is dat mensen niet vaak serieus genomen worden. Want sowieso, het is heel lastig om daar te staan, om die ruimte in te nemen, om kan ons vlees te zijn. Want je noemt ook geen namen, dus het gaat ook alleen maar dan over jou. Ik denk voor haar verhaal was het sterk dat ze geen naam heeft genoemd. Ik weet niet of iemand anders datzelfde zou hadden gedaan en dan ook hetzelfde effect heeft gecreëerd. Ik vind wel dat je dan als journalist ook wel de empathie of de ethiek moet hebben om daar ook naar te luisteren dan. Als mensen aangeven, ik wil geen namen noemen om deze redenen. Dan moet je ook naar luisteren. En niet nog in het idee van, een arrogante manier van, ik doe naar hoer en wederhoor. Ja, het is natuurlijk Aysha Margadi van Studiosport heeft uiteindelijk natuurlijk nog een interview gegeven bij RTL. Omdat ze het idee had, het is nu toch weer gekaapt. Omdat dan de namen ermee aan de slag gaan. Dus er is ook iets voor te zeggen om juist te zeggen, het gaat om het systeem. Ik ga geen namen noemen. Vanuit principe niet. Vanwege de oordelende cultuur misschien. Of het verhaal gaat met je aan de haal. Ja, nee, ik begrijp twee kanten iets te zeggen. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon ongelooflijk moeilijk om een systeem aan te gaan pakken als je niet weet waar je beginnen moet. Ja. Als je niet weet waar je moet zoeken. Ja. He, dus bij wie je verhaal moet halen. Je kan natuurlijk zeggen, ga altijd naar de baas. Maar ik werk tussen lang genoeg in de journalistiek om te weten dat je dan vaak niet zo heel veel verder komt. Maar is het dan niet zo vaak dat in die basis aanhalingstekens dat soort ideeën niet al eerder dan misschien gehoord zou hebben? Dat je daar een zinnig gesprek kan voeren? Ja, of je moet eromheen gaan zoeken, naar andere verhalen die hetzelfde bevestigen. Want maar dan doe je werk over. Ja. Ja, het is, we komen er niet uit, maar het is wel een interessante. Voor beide, de mitsen en de maren, zo gezegd, zijn duidelijk wel interessant. Maar we moeten er ook mee stoppen. Het is 11:30. Dank jullie wel, Margita, Sabrina. Tot snel weer. NPO Radio 1. Tijd namelijk voor het NOS Journaal met Marnix Ampers. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend met teksten en liederen die nog altijd worden gebruikt in kerken. Oosterhuis is de vader van de artiesten Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Ook was hij een goede vriend van de koninklijke familie. Zo sprak hij tijdens de uitvaart van Prins Klaus in 2002. Straks in Spraakmakers meer over het overlijden van Huub Oosterhuis. In Etten-Leur is een grote brand in een bedrijfspand. De dikke zwarte rook is van ver te zien. Op het moment dat de brand werd ontdekt waren er 3 mensen in het gebouw, meldt Omroep Brabant. Die konden op tijd wegkomen. In Marseille wordt verder gezocht onder het puin van het gebouw dat dit weekend instortte. Inmiddels zijn 2 lichamen geborgen. Meerdere mensen worden nog vermist. Het gebouw stortte in na een explosie die mogelijk ontstond na een gaslek. Voor de 3e dag op rij is China bezig met militaire oefeningen rond Taiwan. Tientallen Chinese vliegtuigen zijn de middellijn tussen China en Taiwan overgestoken. De oefeningen begonnen na het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de VS. Tot 11:30, Hélène Plag. In de 2e uur van Spraakmakers doen we een poging in het hoofd en hart van de Franse president Macron te kijken. Komende week is hij in Nederland op staatsbezoek. We kennen hem momenteel vooral als de man die ondanks alle kritiek en protest vasthoudt aan zijn pensioenplannen. Frankrijk-specialist en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ook fotograaf trouwens. Wilco Versteeg is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent bij veel van die demonstraties geweest als fotograaf. Het plaatje is volgens mij wel zo langzamerhand bekend. Wordt u als fotograaf nog wel eens verrast tijdens die protesten? Of niet? Ik was heel erg verrast toen ik mijn arm brak tijdens een van die protesten. En zeker tijdens de gele hesjesbeweging heb ik een geweldspiraal gezien die ik onvoorstelbaar is. Dat zie ik nu op straten in Parijs. Ik ben nou niet in Parijs. Ik zie dat ik zie dezelfde woede niet. Maar het gaat wel die kant op, heb ik het idee. Die gele hesjes zat heel diep, hè? Heel diep. En dat kostte jou tijdens de demonstratie een gebroken arm dat je een beuk kreeg? Of wat gebeurde dan? Ik viel heel ongelukkig. Okay. Maar toch een operatie. Lang herstel. En dat heeft mij de lol van het fotograferen wel een tijdje ontnomen. En de lol van wonen in Frankrijk ook. Nou, dit kunnen we niet Macron direct verwijten. Maar oké, hou maar vast. Gaan we dat straks na 11:00 uitgebreider bespreken. En onze spraakmaker, lector betekenis-economie Kees Klomp, is hier samen met econoom Paul Schendeling. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Want we gaan het straks hebben over economische groei. Terwijl de Wereldbank onlangs waarschuwde voor een einde van die groei. Doemt de vraag wel op, is dat eigenlijk zo erg? Wordt het niet tijd voor een nieuw economisch systeem? Nou, dat gaan we even uittekenen zometeen. In een half uurtje. Maar eerst naar Leiden. Iedere ochtend zijn ze weer op pad. Speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Natuurlijk ook gewoon op tweede paasdag aan het werk. Anna, je bent in Leiden dus? Ja, bij de speeltuin Ons Eiland. En nu is het hier nog heel rustig, maar zo'n beetje over een half uurtje gaat het feest hier losbarsten. Een heus paasfeest met verstopte eieren. Maar ik ben hier voor onze spraakmaker Kees Klomp. En hij heeft gek genoeg geen vragen over kinderen, speeltuinen, paas, eieren, paashazen. Maar meneer Klomp, waarover dan wel? Over punk. Over punk? Ja. Ja, ik op deze paas maandag even uit de kast komen als een oude punker. Anne gaat, als het goed is, in gesprek met een nieuwe punker. Nog een jonge punker, zou je kunnen zeggen. En ik ben heel benieuwd of ik als 54-jarige nog wel punk genoeg ben, wat deze jonge heer betreft. Ja, en wat als u punk moet beschrijven, wat is punk dan volgens u? Maatschappelijk protest, in actie komen, dingen zelf proberen, durven van de norm af te wijken, in verzet komen en herrie maken. Vooral heel veel herrie maken. Nou, ik zal het hier eens even in de groep gooien. Ruben Bres, kom erbij. Een punker in de speeltuin, wat doe je hier eigenlijk? We hebben hier vanochtend met een groep vrijwilligers eieren verstopt voor een paasfeestie voor de buurt. Maar in het dagelijks leven ben je dus punker van de band Hart voor Weinig. En dat is echt een punkband, hè? Zo beschrijven we ons wel, ja. Anarchistisch hardcore punkband. We bestaan een jaartje of 15. Nou, laten we eens gaan luisteren hoe dat dan klinkt. Het meest recente nummer is Jij bent... Nou, dit nummer heet Je bent mijn boer niet. Dat haalde ik ook net wel uit, maar eigenlijk versta ik het niet helemaal. Waar gaat dit nummer over? Het is een protestlied tegen de intensieve veehouderij. En we hebben dit gemaakt omdat we het verschrikkelijk vinden waar die sector voor staat. Vernietiging van milieu, natuur, maar ook voedselreductie, dierenleed. Weet je, het staat voor heel veel slechts symbool. Die hele technische stikstofdiscussie die verbloemt dat een beetje. En daarom vonden wij het een goed idee om richting de Eerste Kamerverkiezingen dit nummer uit te brengen. En voor jullie doen is het ook best wel een hit, toch? Ja, best wel. Want voor onze begrippen echt goed opgepakt. De clip werd binnen een week tijd meer dan 5000 keer gekeken. Allemaal volgers op Instagram erbij, weet ik veel. Dus dat ging echt goed. Dus dat was heel tof. En dat het een boodschap heeft, dat maakt het punk. Ja, de punk, gewoon de muziek is energiek. Weet je wel, het is een uitlaatklep voor ons. En punk kan wat ons betreft niet samen, of gaat van ons betreft alleen maar samen met een politieke boodschap en activisme. Dat is wat voor ons punk maakt. Je bent niet voor de lol alleen maar punk. Nee, en kijk, uiteraard, weet je wel, kunnen we keihard feesten op benefieten of plekken waar we spelen. Weet je, dat sluit het niet uit. Maar politiek en party kan supergoed samen. Onze spraakmaker Kees Klomp is in de 50 en vraagt zich af, ben ik nog wel punk? Snap je dat hij die vraag heeft? Ik denk dat het altijd goed is om jezelf dat af te vragen. Weet je, om je bewust te zijn van je positie. En of je nog wel, weet je wel, goed bezig bent als mens. Kijk, wij zijn geen autoriteit. Gelukkig bestaat er ook geen autoriteit die bepaalt wie wel of niet punk is. En wat ik al zei, kijk, voor ons is punk echt een boodschap. Activisme, stelling nemen, statements maken. En op het moment dat je werkt voor instituten of binnen de gebaande paden wandelt, en dan kan je moeilijk meer die statements maken. En kijk, een instituut zal nooit zelf uit zichzelf gaan zeggen, we gaan onszelf opheffen. Terwijl dat voor ons wel echt zou moeten zijn. Er moet gewoon echt heel veel veranderen. En niet alleen van binnenuit. Actief moet het hele systeem omver en anders. En dat jij nou met tweede paasdag in een speeltuin staat, is dat nog ergens punk? Het is natuurlijk niet zozeer punk. Het is wel ook een manier om maatschappelijk betrokken te zijn. En kijk, wij staan als band voor gewoon een radicaal andere maatschappij. En dit is er onderdeel van, samen je leven vormgeven met elkaar. Nou, meneer Klomp, ik hoop dat u iets met dit antwoord kan. Nou en of. Als ik zeg gewoon Kees, want dan voel je wat jonger, ja, ja, ja. Hè, om te voorkomen dat je die aansluiting mist. Ben je ook een beetje gerustgesteld nu? Ja, het gaat helemaal goed komen. Heel, fijn dat ze zulke mooie herrie maken. Heerlijk. Ja, dat is wel goed, hè? Ja, heerlijk. En Anne, die horen we waarschijnlijk wel terug zondag volgende week in het blooper-overzichtje van de radio. Dat is ook mooi. Dankjewel, Anne. Morgen trouwens dan zijn we in Zaandam. Dan nieuws via de NOS. U heeft dat deze ochtend natuurlijk gehoord. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is overleden op 89-jarige leeftijd. We gaan daarover praten met Paul van Geest. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie ook aan de Universiteit van Tilburg. Meneer van Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Wij hadden het in het eerste half uur van onze uitzending van Spraakmakers over mensen die er niet meer zijn, maar heel veel ontroering of steun hebben geboden aan anderen. En eigenlijk spontaan kwamen al mensen die de parallel ook legden met Huub Oosterhuis. Wat is het in zijn teksten, die veel in kerken zijn gebruikt, dat ze eigenlijk zo goed waren en overal door iedereen gedeeld werden? Nou ja, dus wat hij deed, hij heeft ongeveer 700 liedteksten geschreven en psalmen, et cetera, bijbelteksten herwerkt. En wat hij daar heel bijzonder, haast op het geniale af, wist te bewerkstelligen, was dat er in die vertaling emoties begonnen door te klinken. Die mensen op dat scharniermoment van de 60er, 70er jaren, waarin de hele maatschappij natuurlijk aan het veranderen was, zich heel erg in herkenden en op sleutelmomenten in hun persoonlijk leven, bij verdriet en vreugde, zich ook herkende. Dat heeft hij gewoon heel knap gedaan. En dat was ook zijn, ja, een beetje plechtig gezegd, zijn gave, zijn charisma. En wat is, als je het hebt over zijn invloed op de kerk in meer een brede zin, hoe zou je die omschrijven? Ja, dat is een heel ander verhaal, hè. Kijk, Huub Oosterhuis die is begonnen als jezuïet, maar een van zijn zusjes had al gezegd, jongen, dat celibaat, hè, dat priesters niet mogen trouwen, dat is helemaal niks van jou. Dus hij is ook uitgetreden als jezuïet. Nou, je kunt hem dan van alles verwijten. Er waren natuurlijk mensen heel boos over dat in die tijd priesters uittraden. Maar je kunt hem in ieder geval niet verwijten dat hij niet eerlijk is geweest, want hij trad uit. Wat er wel gebeurde was toen hij uittrad, dacht, ja, ik vind eigenlijk dat priesters niet meer celibaat niet hoeven beloven. En ja, daarin openbaart zich ook wel wat zijn biograaf hem zo mooi heeft toegemeten, dat hij zichzelf ook wel een beetje paus zag, want hij ging naar Rome en zeggen dat het eigenlijk niet moest. En toen zei de jezuïte-generaal in Rome, padre aanroepen, ja, maar de paus heeft nu wel verdriet van jou, weet je. Het is de categorie van mama is niet boos, mama is verdrietig, hè? De paus, Paulus de Zesde, die wat was een hele sensibele ziel, die was vaak verdrietig. Maar daar openbaart zich wel het karaktertrekje van Huub Oosterhuis. Zoals van iedere Nederlander, en ik reken mezelf daar ook toe, dat je de wereld een beetje naar je hand wil zetten. Ja, dat lukt natuurlijk niet in een wereldkerk die toen bijna een miljard katholieken kende. Maar dat neemt niet weg dat hij toen zijn eigen weg is gegaan. Ja. En dat met een bijzondere kracht, met ook verlossende kracht voor een bepaalde generatie, de generatie van mijn ouders, heeft gedaan. Hij heeft 4 culturele centra opgericht, hij heeft liederen gecomponeerd, hij is oud-testamentische boeken gaan vertalen en heeft in die vertaling, wat ik net zei, die bevrijdende kracht van de schrift naar voren willen laten komen. En dat deed hij echt op een, ik vind het bij vlagen op een geniale manier. Het is ook onterecht dat Gerrit Komrij op en dat heeft zijn imago ook wel getekend, heeft hij ook onder geleden, dat Huub Oosterhuis geen fatsoenlijke dichtregel had geschreven. Dat is onterecht, het was vals. Is het dan ook, wat je hiervoor aangaf, dat het voor mensen een steun is geweest, dat alles natuurlijk normaal in het geloof heel strak in de hiërarchie is, en dat hij zich in ieder geval een beetje aan durfde te ontworstelen, waardoor je misschien ook vrijer voelde om te geloven zoals jij wil geloven. Ja, hij heeft op dat scharniervlak dat de kerk, in de 50er jaren was het in Nederland een bolwerk, een heel machtig bolwerk, waardoor de katholieke volksdeel zich kon emanciperen. Ja, het was ook wel heel triomfalistisch en hier en daar ook, zoals kardinaal Simonis ook wel eens heeft gezegd, heel, heel moralistisch. Ja, dat werd in de 60er, 70er jaren ineens heel anders. En op dat scharniermoment in de geschiedenis van de kerk in Nederland wist Huub Oosterhuis de woorden te vinden waarin een relatief jonge generatie katholieken toen nog zich herkende en zich, hun problemen werden niet opgelost. Maar er ging een hele verlossende kracht van uit. Ja, dat was zijn kracht in die tijd. Na de hand zijn er ook wel liederen verschenen waarvan ik denk, ja, dat gaat wel erg veel over wind en water en zout en zand en zo. Maar dat neemt niet weg dat er in zijn oeuvre, wat heel imposant is, daar zitten gewoon prachtige gedichten. Er zullen er vandaag nog veel voorbij komen, denk ik. Zowel in reacties als dus gedichten. Naar aanleiding van het overlijden dus van Huub Oosterhuis. Dankjewel, Paul van Geest. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Oké, het vergt even wat schakelen nu, maar we gaan dat wel gewoon doen. Pasen gaat natuurlijk over wederopstanding, een nieuw begin. Wat nou als we de economie eens helemaal opnieuw zouden ontwerpen? Kees Klomp is dus lector betekeniseconomie en Paul Schendeling is ook econoom en schreef het boek Er is leven na de groei. Ook niet geheel toevallig dat we het over gaan hebben in alle eerlijkheid. Want vandaag begint in Washington de voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. En de bank gaf eerder al aan dat de economische groei in 30 jaar tijd niet zo laag is geweest. En dat er zelfs over een verloren decennium wordt gesproken. Paul, 30 jaar geleden won Bill Clinton de presidentsverkiezing met de slogan It's the economy, stupid. Alles draait om de economie. In de jaren 90 kon het qua economische groei ook niet op. En nu zitten we in het post-corona-tijdperk. We hebben een oorlog in Oekraïne. Snap jij dat de Wereldbank zich zorgen maakt? Of heb jij zoiets van, dit is het moment om toe te slaan? Nou, eigenlijk ja en nee. Ik snap het vanuit het oogpunt van de mondiale zuiden, snap ik het heel goed. Ze hebben echt nog economische groei nodig om uit de armoede te groeien. Mm-hmm. Vanuit het oogpunt van het mondiale noorden begrijp ik het helemaal niet. Want ik denk echt dat we veel gelukkiger kunnen worden, ook als de economische groei wat lager is. Ja, maar de term een verloren decennium, Kees Klomp? Ja, dat is een hele krachtige framing. Ja, kijk, die Wereldbank zit natuurlijk totaal vast in een systeem wat moet groeien om te functioneren. Ja, en dat werkt niet meer. Dus we zien nu dat het die lang voorspelde grenzen aan groei bereikt zijn. Ja, en daarom dachten we gaan terug naar die tekentafel, waarbij eigenlijk gewoon volgens mij twee belangrijke uitgangspunten zijn. Als we het hebben over groene groei, dan is dat groen heel belangrijk, maar de groei niet. En als we het dan hebben over de economie, dan geef jij aan, Kees Klomp, en daar wil ik even mee beginnen. Het economie is een middel en geen doel op zich. Ja. En het lijkt erop dat het eigenlijk een doel is geworden. Ja. Ja, kijk, we leven in een samenleving die de afgelopen eeuwen zo vereconomiseerd is dat we eigenlijk, we leven eigenlijk in de economie. Hè? Dus we hebben het ook niet voor niks over de BV Nederland. Het is allemaal extreem verzakelijkt, zou je kunnen zeggen. En daarmee zijn we vergeten dat een economie uiteindelijk niet meer is als een afspraak over hoe we omgaan met schaarse middelen en het bewerkstelligen van welzijn. Ja. Ja, ik vond het wel grappig in de voorbereiding op dit gesprek dat je even, als je een stap terugzet, dat jij eigenlijk aangeeft, ja, uiteindelijk is het een verhaal. Ja. Wat we ooit met z'n allen hebben bedacht van zo gaan we het doen. Dit wordt het verhaal. Maar een verhaal kan je ook veranderen. Ja, en dat is echt iets wat ons nu heel erg in de weg staat. Hè? Dus kijk, de werkelijkheid dient zich eigenlijk altijd aan in drie lagen. Dus je hebt een symptoomlaag. Hè, dus dat zijn de dingen die we waarnemen, die gebeuren. Daar zit er een systeemlaag onder. En daaronder zit nog een verhaallijn. En die verhaallijn, die is onbewust. En die zien we dus ook niet. Dus we hebben de neiging om ons heel erg op die symptomen, op die gebeurtenissen te focussen. Wel of geen groei. Ja, precies. En dan gaan we er allerlei beleidsmaatregelen op loslaten. En dan hopen we dat we met het bestrijden van die symptomen een systeem veranderen. Maar zo werkt het niet, want een systeem wordt bepaald, het gaat allemaal over gedrag, menselijk gedrag, door de verhalen die dat systeem bepalen. En waar we nu tegenaan lopen, is het dus ook het einde van een verhaal. Maar is dan het verhaal eigenlijk van wat voor maatschappij willen we zijn? Dat is het verhaal van economische groei, vooruitgang, winstmaximalisatie, aandeelhouders, materiële welvaart, allemaal dit soort zaken. Ja, die zijn zo dominant geworden in het narratief. Dat we het ons eigenlijk niet eens voor kunnen stellen dat het een verhaal is en dat er dus ook andere verhalen mogelijk zijn. Het voelt als een diepe existentiële crisis om er afscheid van te moeten nemen. Want ik wou net zeggen, het is jaren is het ook goed gegaan. Dus je kunt ook zeggen, zoveel is er niet mis geweest met dat verhaal, want het heeft ook jaren gewerkt. Nou ja, zeker voor bepaalde onderdelen van de wereld. Hè. Wij wonen in het stukje waar het heel erg goed heeft gewerkt, maar er zijn natuurlijk ook stukken in de wereld waar het veel minder goed heeft gewerkt. Kijk, wat nu veel belangrijker is, is dat we tegen de ecologische grenzen aanlopen. Hè. Dus we hebben heel erg de neiging om het continu over sociale zaken te hebben. Hè, de samenleving. Hartstikke belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar waar we nu tegenaan lopen is het acute bereiken van de grenzen van wat de planeet aankomt. Qua grondstoffen, qua uitstoot. En dat betekent dat wij, of we nu willen of niet, ons levensstijl en ons levensbestaan grondig moeten veranderen. En levensbestaan betekent niet alleen maar wat we doen, maar vooral ook wat we denken. He, dus we zijn allemaal gevormd, geconditioneerd met een wereldbeeld, een zelfbeeld. En dat staat nu op instort. Ik kan zeggen, dat moet dus, dan kom je helemaal terug naar die kern van een nieuw verhaal. Een nieuw verhaal. Groen is daar zeker een onderdeel in. En groei, Paul Schendeling dus niet meer. Consuminderen, ja. Moet ik dat dan zien als het toverwoord? Of? Nou, niet per se. Ik denk dat het oude economische verhaal dat draait heel erg om het maximale omzet maken als bedrijf. En dan maak je producten die snel stuk gaan en die aan mode onderhevig zijn, waardoor mensen ze snel weer moeten afdanken. Ja. En als de economie dan groeit, dan noemen we dat vooruitgang. Er zit inderdaad heel sterk, wat Kees ook aangeeft, een vooruitgangsnarratief onder. En er is ook een ander economisch verhaal nodig, mogelijk. En dat is een verhaal waarin ook vooruitgang zit, maar dan op een ander vlak. Namelijk vooruitgang op het vlak van kwaliteit van leven. Waarbij we ook veel meer normen gaan stellen voor producten die langer meegaan. Waarin we ook producten gaan beprijzen die milieu-onvriendelijk zijn. En waar mensen ook op termijn veel meer vrije tijd voor terugkrijgen. Je gaat redelijk snel. Maar volgens mij moeten we inderdaad het rijtje even iets langzamer afpellen. Want als je voor jou is dat allemaal gesneden koek natuurlijk inmiddels. Omdat het jouw business is. Maar als je dus gaat naar minder nieuwe producten die gemaakt hoeven te worden. Omdat dingen makkelijker gerepareerd kunnen worden. Dan wordt er dus minder geproduceerd. Gaat dat in kosten? Zit ik dan even te denken van werkgelegenheid bijvoorbeeld. Nou, dat is inderdaad de start van het verhaal. Dus inderdaad veel betere producten. Waardoor mensen ook echt ervaren. Deze nieuwe economie heeft mij iets te bieden. Betere producten die langer meegaan. Die mij minder geld kosten. Ja. En die beter zijn voor het milieu. Dat is het startpunt. En ik denk dat dat ook het startpunt is van een nieuwe ervaring van vooruitgang. Ervaren dat als je een product koopt. Dat het echt goed in elkaar zit en lang meegaat. En beter voor het milieu is. En ik denk dat we dat markeringspunt heel duidelijk moeten stellen. Mm-hmm. Dat is gewoon vooruitgang, ook ten opzichte van die oude economie. Is wel wat een EU nu ook wil, hè? Waar de Europese Commissie heel erg in zit. Nee, de EU sorteert daarop voor en dat is heel goed. Die gaan strengere normen stellen. Dat noemen ze ook wel eco-design. Dus dat producten zo gemaakt moeten zijn dat ze lang meegaan. Ik vind dat daar ook een component van beprijzing bij zou moeten komen om dat nog te bespoedigen. Maar dat is inderdaad echt een hele goede beweging. En ik denk dat ook daar een gevoel van vooruitgang kan ontstaan wat voorbij de oude economie is. En vervolgens, en dat is inderdaad die tweede fase waar je ook aan raakt. Als de productie omlaag gaat, wat doe je dan? Nou, ik denk dat in die eerste fase heel veel nieuwe arbeidsmogelijkheden ontstaan, omdat we een energietransitie hebben en omdat we veel meer producten moeten gaan repareren. Dus ik verwacht zelf dat zo'n overgang naar een nieuwe economie in de eerste 10, 15 jaar geen drastisch effect op de werkgelegenheid gaat hebben. Het zijn gewoon andere banen, precies. Ik denk wel dat na die 15 jaar dat we ook zullen moeten gaan nadenken over arbeidstijdverkorting. En dat noem ik zelf dan altijd maar de tweede fase. Dat is de fase waarin we de milieuwinst die we geboekt hebben moeten bestendigen, moeten vasthouden. Op dit moment, in de oude economie is het zo, en dat vind ik echt shocking, dat 55% van alle milieuwinst die we boeken ongedaan gemaakt wordt door consumptiegroei. Dat is echt ongelooflijk. Dus we hebben technologische vondsten. Bijvoorbeeld, we maken de brandstofmotor efficiënter. In de afgelopen 70 jaar zelfs 2 keer zo efficiënt. Maar die milieuwinst bij de brandstofmotor is voor 100% ongedaan gemaakt doordat auto's zwaarder zijn geworden. Dat is dus consumptiegroei. En op die manier gaat over de hele economie bezien 55% van de milieuwinst verloren. Dus eigenlijk doen we het niet zo slecht. Alleen, we gaan met de nieuwe technologie is het goed, maar we gaan er op de verkeerde manier mee om dan. Ja, en je ziet dus eigenlijk dat in het woordje groene groei dat die vergroening echt wel plaatsvindt. En er vinden ook technologische vondsten plaats waarmee we de economie drastisch kunnen vergroenen. Alleen we maken die vergroening telkens weer voor meer dan de helft ongedaan door economische groei. En dat is gewoon dweilen met de kraan open, ongelooflijk onverstandig. We moeten nu de toekomst van onze aarde veiligstellen. En dan moet je echt van dat onverstandige beleid afstappen. En tegelijkertijd is er dus een oplossing voor mogelijk. Want dat was eigenlijk je vraag. Van wat is dan die tweede fase? Hoe ga je dan om met de werkgelegenheid? Nou, door arbeidstijdverkorting bewerkstellig je eigenlijk 3 dingen tegelijk. Het aantal resterende banen blijf je eerlijk verdelen over een groeiende beroepsbevolking. Dat is het ene. Dus iedereen gaat wat minder uren werken dan? Ja, iedereen gaat minder uren werken, waardoor er geen werkloosheid ontstaat. Want iedereen gaat wat terug in het aantal gewerkte uren. Het tweede effect is dat je een deel van die milieuwinst die tot nu toe altijd ongedaan gemaakt werd, niet meer ongedaan maakt. Want je gaat de koopkracht stabiliseren door arbeidstijdverkorting. En het derde wat je bewerkstelligt is dat de kwaliteit van leven verbetert. Want mensen worden gewoon gelukkiger als ze meer vrije tijd hebben. En dat is dus die tweede fase van vooruitgang. En eigenlijk zie je dat in die beide fases de vooruitgang ontstaat. Is overigens ook niks nieuws. Ik ga even advocaat van de duivel spelen, als dat mag. Want natuurlijk, mensen, als je dus minder gaat werken, krijg je uiteindelijk minder salaris. Dus je hebt minder mogelijkheden om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of nieuwe spullen te kopen. Dat is ook precies wat jij zegt, dat moet ook gebeuren. Zeker. Maar de vraag is of mensen dat willen. Nou, ik denk dus zelf dat er echt bij die beide fases een gevoel van vooruitgang kan ontstaan met een nieuw verhaal. En als we dat nieuwe verhaal aan elkaar gaan vertellen, dan denk ik echt dat het een aantrekkelijk verhaal kan zijn. Dat de producten beter worden in die eerste fase. Mm-hmm. En dat je in die tweede fase meer vrije tijd hebt. En bovendien dat we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veiligstellen, omdat we niet meer dweilen met de kraan open, maar gewoon echt iets doen wat echt werkt. En ik denk dat dat een heel krachtig verhaal is. En we hebben nog helemaal niet de kans gegund om dit aan elkaar te vertellen. Dus ik zeg van, laten we elkaar eerst de kans gunnen om dit nieuwe vooruitgangsverhaal te vertellen, voordat we nu al bij voorbaat zeggen van, nou, maar dat zullen de mensen wel niks vinden. Wilco, hoe komt het op jou over? Het gaat me na aan het hart, alles wat beide heren zeggen. Ik werk in het onderwijs. Ik heb weinig met economie te maken, moet ik zeggen. Behalve dat ik jonge mensen, 18, 19, met burn-out zie uitvallen, ongelukkig zie zijn. Ja. Echt een zware last op zich voelen, want het blijven presteren, betere cijfers halen, meer doen. En dat lijkt me absoluut niet gezond. Als ik zie wat ze in hun vrije tijd doen of wat ik daarvoor meekrijg, dan is het telefoontjes, reizen maken, et cetera. Daar mag best wat... Als die druk een beetje van de ketel zou gaan, zou dat eigenlijk heel fijn voor ieders welzijn kunnen zijn. Dat is wat Paul ook aangeeft. Dat waarvan jij ook denkt, zou zomaar kunnen. Ja, het is niet normaal dat iemand die studeert aan een burn-out en ondergaat. Nee. Kees, ik zit te denken, het is natuurlijk zo in het, dat gaf jij ook aan, van dat is gewoon het systeem bijna geworden. Het zit zo in het DNA verweven van veel bedrijven die wel uit zijn op groei. Mm-hmm. Misschien het sociaal ondernemerschap, dat daar minder op gericht is. Nou ja, sociaal ondernemerschap is een van de manieren waarin je al kunt zien hoe een ander systeem zou kunnen werken zonder dat het einde van de wereld hoeft te betekenen. Sociaal ondernemers zetten de maatschappelijke missie op nummer 1. En proberen in plaats van zoveel mogelijk winst, eigenlijk zo weinig mogelijk winst te maken, zodat er zoveel mogelijk eigenlijk geld overblijft om te zetten in andere waarden, maatschappelijke waarden. Maar ook de enorme opkomst van commons, de meent, waarin burgers met elkaar voor voedselvoorziening, energievoorziening gaat zorgen. Dan worden burgers dus eigenlijk producent en consument samen, tegelijkertijd. Zijn hele hoopgevende ontwikkelingen. Ja. Kijk, eigenlijk... is het hele nieuwe systeem is er al. Het barst van wat ik dan voorlevers noem. Mensen die het nieuwe systeem al voorleven. Wat alleen een enorme staande weg is. En dat is dat hoor je meteen ook als Paul het verhaal vertelt. Is we leven niet alleen in een systeem. Maar het systeem leeft ook in ons. Ja. Dus we zijn zo geconditioneerd. Precies, ja. Om te denken van, maar minder geld in mijn portemonnee, minder spullen kopen, dat is gewoon allemaal slecht nieuws. Dus het zijn wij van nature kapitalistische wezens? Ja, dat zijn we echt. Wij zijn na een aantal eeuwen daadwerkelijk de homo economicus geworden. Maar gaat een Wereldbank hierin mee? Want er komt een nieuwe man en vrouw aan het roer. Wat is het, een man? Of is dat al bekend? Dat weet ik eigenlijk nieuwe niet. Nieuwe baas bij de Wereldbank. Nee, heb je het idee, zij zijn van plan om daar meer... Een man is het, krijg ik in glas. Oh, de man, ja. Die willen daar meer mee gaan doen. Nee, ik geloof er helemaal niks van. Oh. Nee, ik geloof niet dat... De Wereldbank is zo inherent verbonden aan dit systeem. Het systeem wat moet groeien. Er moet rendement worden gemaakt, financieel rendement, om de economie verder te kunnen laten ronken. Ja, ik kan mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat we daar een voortrekkersrol hebben te verwachten. Ik denk echt dat moet komen uit de emancipatie van de burger. De burger die besluit om het anders te gaan doen. Paul? Nou, ik zie wel één kans. En dat is dat we nu 3 klimaattoppen op rij hebben zien mislukken door een padstelling tussen het mondiale noorden en het mondiale zuiden. Oh. En ik zie ook voor de Wereldbank, die heel veel werken met landen uit het mondiale zuiden, een kans om die padstelling te doorbreken. Ik denk namelijk dat als het mondiale noorden belooft, wij beperken onze consumptiegroei, dan ontstaat er namelijk op die ene aardbol meer ruimte binnen de grenzen van de aarde voor het mondiale zuiden om nog wat uit de armoede te groeien. En ik denk dat ook voor de Wereldbank, ik denk dat ze nog niet het narratief hebben omarmd, maar ik denk wel dat mensen ook in het internationale geopolitiek speelveld beginnen te zien dat zo'n soort uitweg ook mogelijk is. Waarbij het mondiale noorden echt een stap terug moet doen ten faveur van het mondiale zuiden. Dus ik denk echt dat daar wel heel veel winst nog te boeken is. Waarbij alles ook vooruit zal gaan dan. Hè? Dus dan gaat de werkgelegenheid, maar ook de arbeidsomstandigheden, het welzijn van mensen in dat zuiden, alles zou... Zeker, de bevolkingsgroei zal afnemen. Ja. Ja, ik denk dat dat echt een verhaal is wat voor iedereen beter is. Ja. Nou, we hebben het hier klaar, hè, op papier. We sturen het even door. Nou, het begin is er. Een paar jaartjes. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Ook zijn meerdere oorlogsschepen rond het eiland gezien. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de VS. Peking ziet dat als provocatie, omdat Taiwan in de ogen van China een afvallige provincie is. En de Chinezen hebben nog een uitleg, vertelt oud-correspondent Eva Ramelow. Het Chinese ministerie van Defensie zegt dat het gaat om een omcirkeling van het eiland. Met als doel om Taiwanese onafhankelijkheidsstrijders en externe krachten, oftewel de Amerikanen, af te schrikken. Het Witte Huis laat weten dat de situatie rond het eiland nauwlettend in de gaten wordt gehouden. In Etten-Leur is een grote brand in een bedrijfspand. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. Op het moment dat de brand werd ontdekt waren er 3 mensen in het gebouw, meldt Omroep Brabant. Die konden op tijd wegkomen. De brand in Etten-Leur ontstond rond 9:30. De oorzaak is nog niet bekend. Het weer nog. In het oosten af en toe zon. In de middag op steeds meer plekken regen. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen veel bewolking met wat buien. Het wordt dan een graad of 12. Dankjewel, dan gaan we naar het verkeer. Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goedemorgen. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dan heb je een kwartiertje vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. De N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten extra. En in Zeeland viel op de N59 richting Rotterdam. Bij Zierikzee staat 5 kilometer en dat levert 10 minuten vertraging op. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Een unieke vondst in een scheepswrak in de Waddenzee. Een jurk uit de 17e eeuw. Dit is echt spectaculair. Zijn alle vondsten nu boven water? Het enige wat we missen is één zo'n ondermaal. En wat doet dat met het vertrouwen? Ja, dan ga je ook wel gelijk denken van ja, is dit alles? De jurk en het scheepswrak. Vanavond om 10:10 bij de NTR op NPO 2. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op Snowworld.com. Bergen vol plezier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met spraakmaker, lector betekenis-economie Kees Klomp en econoom Paul Schendeling. Hadden wij even de economie van de toekomst ontwikkeld, die niet meer gericht is op groen. Ja, even, ik vind dat heel leuk om te zeggen. Ja, ja, ja. Het duurt misschien iets langer voordat het ook de realiteit gaat worden. Maar economie is maar een verhaal, hè? Dus ja, het kan heel snel. Dat heb ik net geleerd, ja. Dus als we het verhaal goed brengen, dan moeten we een eind kunnen komen eigenlijk. Aan het eind van de uitzending spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Als u het leuk vindt om mee te spelen, u krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: welke musical werd dit weekend stilgelegd vanwege het vals zingers in het publiek? Ooit met karaoke gedaan, maar dat was heel goed dat daar ook geen opname van was, geloof ik. Tegen 11:30, dan horen we het antwoord. Maar eerst nu hoogbezoek. Afgelopen week was hij nog in China om president Xi aan onze kant in het Oekraïne-conflict te krijgen. En vanaf morgen is hij in ons eigen land, terwijl thuis de boel soms letterlijk in brand staat vanwege de vele protesten tegen de Franse pensioenplannen. En ook voor deze week zijn weer protesten aangekondigd, maar president Emmanuel Macron lijkt niet van zijn stuk te krijgen. Vandaag proberen we eens in het hoofd te kruipen van de man die voor veel Fransen de kop van Jut is. Dat doe ik samen met Wilco Versteeg, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en fotograaf. Heeft jarenlang in Parijs gewoond, de Franse protesten met de gele hesjes gevolgd en hoorden we al voor 11:00 daar een gebroken arm ook nog aan overgehouden. Zeker. Wilco, dat levert soms hele intense beelden op, maar het gaat er nu minder heftig aan toe. Is er ook nog wel ruimte voor wat gezelligheid bij al die protesten? Of, ja, zeker. Zo'n demonstratie is een feest op zich. Het is echt een leven waar een verhaal, waar de heren het net over hadden, begint te leven. Een verhaal van een betere wereld, een sociale wereld, waar gedronken wordt, feest gevierd wordt op hele slechte muziek, hele slechte worstjes worden gegeten. En inderdaad, de slogans die wij inmiddels wel kennen. Ja. En het steeds toenemende geweld. in Frankrijk. Want dat zit er wel bij. Ja. Dat hoort er ook bij. En dat nemen de meeste Fransen nemen dat voor lief. Ik ken eigenlijk geen Fransman die niet in zijn jeugd, zijn of haar jeugd, een school heeft bezet of een relletjes met de politie heeft gehad. Het hoort meer bij de cultuur dan in Nederland. Nee, want de beelden die wij natuurlijk zien zijn vooral die als het echt uit de hand loopt en escaleert. Maar daarvoor zit ook nog wel een stadium wat wij minder in beeld zien. We zoeken ook contact met Niek Bas. Hij is universitair docent Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd dus in Frankrijk. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent op afstand, maar toch op deze manier natuurlijk prima bij ons. U heeft in 2017 al een boek over Macron geschreven, toen hij 100 dagen president was. Wat was eigenlijk de gedachte dat u toen al zoiets had, dat deze man is een boek waard? Nou, het was toch wel heel bijzonder wat er toen in Frankrijk is gebeurd. Hè. Dat is dat deze relatief nieuweling in de politiek op die jonge leeftijd uit het presidentschap, waarbij eigenlijk de gevestigde partijen zowel links als rechts werden weggevaagd. En er was op dat moment toch ook al de hoop en de verwachting dat er echt een nieuwe beweging, politieke beweging in Frankrijk zou ontstaan vanuit het midden, die de hervormingen en de modernisering van Frankrijk ter hand zou nemen. En dat was toen heel, heel verwachtingsvol. Ja, en wat dat betreft is het leuk om dan nu te kijken, zoveel tijd verder, hoe Macron zichzelf ziet, hoe de Fransen hem zien en hoe wij hem zien. Want Niek Bas, hij blijft, ondanks al deze protesten, nu een soort onbewogen. Is dat een façade? Kan het hem niks schelen of bij die protesten? Nou, ik denk dat het beide is. Hè. Dus van deel dus de politieke persona die hij is, die hij wil uitstralen. Hij heeft vanaf het begin in 2017 gezegd van regeer van bovenaf, verticaal. Die verticaliteit, zoals ze dat in Frankrijk noemen, dat vond hij heel belangrijk, die afstand. Het ambt van de president op die manier inkleden. Dat was ook een reactie op zijn voorganger François Hollande, die als president normaal midden tussen de Fransen wilde staan. Maar ja, dat werd ook niet echt een succes. Dus dat is één element. En aan de andere kant denk ik ook wel dat hij zo is. Hè? Dus meer psychologisch duidend. Dat Macron iemand is die wat meer op afstand, cool, rationeel naar de wereld kijkt. Iets meer pragmatisch of minder politiek, moet ik het zo zien? Nou ja, pragmatisch, maar dat hij in dat opzicht afstandelijker is. En minder zijn emoties laat zien en minder contact ook maakt, hè, met de Fransen. Als een, zeg maar, als een soort pater familias, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk zeker op dat niveau, hè, als je dat wel zou hebben, denk ik, dan heb je wel iets extra's, maar dat ontbreekt. Maar goed, dat is psychologiseren. Van de andere kant is het ook echt wel een politieke houding. Ja, want is het Wilco, zie je dat ook? Volgens mij gebruikt u allebei de term Jupiter. Ja. Hij hangt erboven, Wilco. Hij wilde heel graag boven hangen. En hij maakte inderdaad weinig contact met de gewone Fransman of Fransvrouw. Dat kan die eigenlijk niet. Elke keer als hij het probeert, dan maakt hij verbale uitgeleiders die hem nagedragen worden tegen een jongen die werk zoekt. Zeggen, ach, weet je, het is allemaal zo moeilijk. Niet steek maar de weg over en ik vind een baan voor jou. Dus het klikt niet helemaal tussen Macron en de Fransen, omdat hij, en dat ligt helemaal aan zijn opleidingen, als de beste scholen doorlopen, geen voeling heeft met wat de gemiddelde Fransman, waar de gemiddelde Fransman doorheen gaat. Nee. Heeft een carrière gemaakt internationaal in een bankwezen. Op zijn 39ste volgens mij president, een parcours om je vingers bij af te likken. Maar dat gaat niet gepaard met verbaal talent, in de zin dat hij de mensen aan kan spreken. Ik kan zeggen, hij leeft in die zin echt op een andere planeet. Met BBB-stemmers hier in gesprek staan. Zou Rutte dat natuurlijk wel nu gedwongen ook heeft moeten doen. Maar dat zie je hem, zou je dat niet zien doen? Nee, absoluut niet. Hij heeft op dit moment geen meerderheid in het parlement. En dat was een mogelijkheid om meer zo op zijn Nederlandse coalitiehervorming te gaan doen. Ja, dat doet hij niet. Als je ziet hoe hij de pensioenwetten en ook andere de begroting er doorheen krijgt, dat is het parlement buitenspel zetten. En dat zet heel veel kwaad bloed bij Frankrijk, die dit soort dictatoriale presidenten zat zijn. Of in elk geval op dit moment niet kunnen gebruiken. Wat op zich wonderlijk is, Niek Bas, want eigenlijk vanaf het begin af aan is hij heel duidelijk geweest over wat hij wilde met Frankrijk. En dat waren onder meer deze plannen ook. Zeker. Nee, dat staat allemaal in zijn campagneboek Revolutie, zoals hij dat had genoemd in 2016-2017. Dus wat dat betreft waren de Fransen hierop op voorbereid. Moeten we wel bij aantekenen dat zijn achterban, zijn politieke achterban, niet de Fransen zijn die nu demonstreren over het algemeen. Dat waren ook niet de gele hesjes. Mm. Dus politieke achterban, dat is zeg maar de goed opgeleide stedelijke elite. Om even heel, heel scherp te stellen. Maar hij heeft vanaf het begin geprobeerd om in ieder geval dat programma uit te voeren. Maar ik denk waar het mis is gegaan vooral, of wat een probleem is en wat Wilco ook al heel terecht aanstipt, is dat hij gewoon eigenlijk er niet in is geslaagd om een manier van communiceren te vinden waarmee hij dus deze maatregelen, die voor een deel pijn doen, maar die ook noodzakelijk zijn, te laten landen in die samenleving. Ja. En er ook niet, en dat is een tweede element, er niet is in geslaagd om het maatschappelijke middenveld erbij te betrekken. En hij zegt wel dat hij in overleg gaat. Hè, dus de beroemde uitspraak concertation, hè, dus zeg maar vrij vertaald polderen. Maar dat doet hij helemaal niet. En dat is gewoon onvermogen? Of zit er ook een bepaalde arrogantie in dat hij er gewoon boven staat? Ja, dat is wat ik in het begin zei. Ik denk dat het beide is. Ja. Hè? Dus voor deel zit het in zijn opleiding, zijn parcours. Maar hij, ja, ergens is hij ook zo. Hij zou het ook niet anders kunnen. En op het moment inderdaad dat hij het probeert, dat hij contact probeert te zoeken, ja, dan zie je dat dat ook niet echt lukt. Hè? Dus die klik is er inderdaad niet. Maar goed, er zijn dus wel mensen die komen die hem wel degelijk steunen. Die zien we dan nu misschien wat minder in beeld? Nee, zeker. Net nog even gekeken. 70% van de Fransen die steunt Macron op dit moment niet. En dat zijn tijdelijke cijfers. Dat is absoluut, dat is geen positief cijfer natuurlijk. En Macrons politieke familie is zwak. Hij gaat coalities aan met mensen binnen zijn partij. Heeft eigenlijk een zwakke partij. Daar komt het ook op neer. Maar je ziet volgens mij ook bij die protesten, die gaan natuurlijk tegen de pensioenplannen, maar zijn ook wel echt op hem gericht, toch? Echt persoonlijk, Wilco. Steeds meer. En die demonstraties worden steeds persoonlijker. Maar wat wil je als je zegt dat jij boven de partijen staat en dat mensen jou, weet je, dat alles vanuit jou komt? De rest is maar uitvoerder, dus de minister-president is maar een uitvoerder. Alles komt uit zijn briljante brein. En ik denk dat het een briljante man is. Dan wordt hij letterlijk de kop van Jut. Ik heb zijn beeltenis in de brand gestoken zien worden. In Frankrijk is dat majesteitsschennis, zo staat het in de wet. Mm-hmm. Dat is interessant. Afgelopen donderdag is La Rotonde, een restaurant waar hij graag komt, waar hij zijn verkiezingsoverwinning heeft gevierd, in de brand gevlogen. Dat is een luifel, is de luifel in de brand gevlogen. Maar, en daar springt Macron meteen op. Van alle steun aan het restaurant. En daar worden de Fransen weer boos over. Van ja, en alle Fransen bij de voedselbank. Ja. En zit daar dan, Niek Bas, kun je in die zin misschien zeggen dat hij wel gewoon wat minder Frans is? Misschien niet zozeer de R, wat we toch wel, dat chauvinistische wat we bij alle Franse presidenten volgens mij wel zien. Maar als je hoort, inhoudelijk, hij is best wel EU-minded. Dat scheelt volgens mij. Hij staat boven de Fransen, gaat er niet mee in gesprek. Hij is volgens mij ook, voldoet hij niet helemaal aan dat clichébeeld van Franse presidenten die een enorme joie de vivre hebben en er nog wat maîtresses en zo op nahouden. Dus redelijk saai wat dat betreft, of niet? Ja, nou, dat zijn allemaal elementen inderdaad die kloppen. Hij is eigenlijk economisch gezien veel te liberaal voor Frankrijk. Liberalisme, economisch liberalisme in Frankrijk is een scheldwoord. Dus dat hele idee wat wij daarbij hebben in Nederland, dat bestaat in Frankrijk eigenlijk nauwelijks. Je kunt ook zeggen dat presidenten per definitie in Frankrijk niet populair zijn. Er zijn maar heel weinig echt populaire presidenten geweest op het moment dat ze in hun ambt zitten. Maar het is dat bij Macron komt eigenlijk alles samen. Hè? Dus en die maatregelen die niet populair zijn, en zijn houding en zijn opleiding. Dus dat maakt eigenlijk dat het ook steeds meer op de persoon Macron wordt gericht, kritiek. Ja. En dat is wel heel, heel specifiek. En dan heeft die Wilco ook nog eens een veel oudere vrouw. Ja, ook weer tot vragen. Ja, maar dat zijn toch voor de Fransen speelt dat wel. Ik denk dat de Fransen het ook wel waarderen dat er iets, in elk geval iets apart is aan zijn persoonlijk leven. Dat geeft dan wel een zeker cachet. Dan geen maîtresse, maar wel iets bijzonders. Het is niet dat we weten, hè? Nou ja, er zijn voldoende roddels geweest rond de crisis rond Ben Ala. Dat is een van zijn adviseurs geweest, een van zijn lijfwachten, die erop los heeft geslagen bij een demonstratie op 1 mei in een politieuniform, terwijl het geen politieagent was. Er zijn roddels die ik verder niet kan bevestigen dat het ook wel een minnaar van Macron is geweest. Dus dat hangt allemaal over Macron heen. Vage verhalen. Maar ik weet niet of dat hem nou echt dwars zit, moet ik zeggen. Ik denk wat hem dwars zit, ik denk dat hij geen zelfkritiek toelaat. En ik denk inderdaad dat hij een EU-president wil zijn. Een Europees leider, of Frankrijk in elk geval, op de wereldkaart wil zetten of daar in elk geval wil houden. Ja. Ja, dat is wel interessant als je kijkt hoe hij zich de afgelopen dagen natuurlijk ook heeft geprofileerd. Nadrukkelijk als internationaal staatman. Vorige week toen hij samen met Ursula von der Leyen een bezoek bracht aan de Chinese president Xi. Een aantal jaren geleden was Angela Merkel zo ongeveer het gezicht van Europa. Je ziet nu dat Macron zich op die manier in ieder geval probeert te profileren. Is dat ook, Wilco, een soort persoonlijke geldingsdrang? Je zegt eigenlijk wil hij gewoon het liefst Frankrijk ontstijgen en... Ja, in de Franse media wordt al gespeculeerd. Wat gaat zo iemand die zijn hele leven erop gefocust is om het grootste te behalen, wat gaat hij straks op zijn 49ste doen als zijn presidentstermijn afloopt? Dan heeft hij nog een... Dan moet hij officieel volgens zijn eigen wetten nog 15, 16 jaar werken. Wat is hoger dan het presidentschap? En dat is wereldpresident, EU-president. Ik denk dat hij spreekt straks ook in Nederland over Europa. Hij is in Europa een andere president. Hij is wereldwijd een andere president. Hij probeerde de oorlog in Oekraïne te stoppen, te voorkomen. Hij probeert nou in China Franse belangen te behartigen en een beetje de EU-belangen. Dus daar is ook een tweezijdigheid in hem. De Macron in Frankrijk is niet de Macron die wij in Europa zien. Nee. En de Fransen die interesseert het over het algemeen weinig wat zo iemand in die Europa doet. Die zijn natuurlijk meer op het binnenland, op hun eigen land gericht. Het is een Franse president. Hij zette vanochtend nog een heel gelikt filmpje op Twitter over zijn bezoek in China. Met hem dus, Macron zelf, in de hoofdrol als vredestichter. Nous avons aujourd'hui à œuvrer pour éviter toute escalade et tout à la fois préserver et réinventer un ordre international de paix et de stabilité. Je crois très profondément à l'amitié entre la Chine et la France, à la coopération entre nos entreprises, nos entrepreneurs. Beelden hadden we er even niet bij met Radio 1.nl. Maar je hoort wel aan de muziek dat het redelijk gelikt en snel is. Die hele van der Leyen, die zien we nergens meer. We zien alleen Macron met Xi. Wilco, jij hebt dat filmpje ook gezien. Is dit Macron ten voeten uit dan? Ja, ik weet het niet. Hij heeft wel een gelikt idee van public relations. Ik weet niet of dit werkelijk aan gaat slaan. Zeker als je... Als je de hele beelden van de dictatoriale China erbij betrekt. De president die de Franse democratie in elk geval niet met voeten treedt, want alles wat hij doet is legaal, maar misschien niet legitiem. Op mij komt het een beetje te gelikt over en een beetje te hip. Een soort ook vakantiefilmpje met hippe muziek eronder van ik ben in China geweest. Poging mislukt in die zin. Voor mij wel. Ik maakte net al even de vergelijking met Angela Merkel. Niek Pas, kun je hem zien als een soort Merkel? Kan hij die rol vervullen? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Hè. Het is in ieder geval wel zo dat hij ook weer vanaf het begin, en toen hij aantrad in 2017, heeft aangekondigd dat Frankrijk niet zonder Europa kon. Hè, ook qua hervormingen en qua modernisering. Dus wat dat betreft was het ook heel erg duidelijk waar hij voor stond. Hij heeft natuurlijk een aantal Europa-redenvoeringen gehouden. Hè, in de Sorbonne en in Athene in 2017-2018. Waarin hij dus inderdaad een visie op Europa probeert te ontwikkelen. Hij heeft in China ook afgelopen dagen heel duidelijk naar voren gebracht dat Europa ook veel meer op eigen benen moet gaan staan. Hij vindt dat heel belangrijk. Wellicht, wie weet, over een aantal jaren of er voor hem een Europese toekomst is weggelegd. Het is in ieder geval wel iemand die Europa in zijn hart draagt. Dat kunnen we wel zeggen. Ik denk dat dat niet alleen maar communicatie is en gelikt. Hij gelooft daar echt in. Ik bedoel, dat is ook echt een constante in zijn politieke parcours. En dat dat niet altijd matcht met de Fransen, ja, dat is bekend. Ik bedoel, dus die Europa-vijandigheid in Frankrijk, die leeft in brede kringen. Ja. En daarnaast is natuurlijk ook, dat is misschien nog wel belangrijk om te onderstrepen. Hij is natuurlijk ook iemand geweest die vanaf het begin heeft gezegd van ik praat met iedereen. Hè, dus met elke wereldleider en hoe moeilijk dat misschien ook is. En of dat nou altijd het resultaat heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht, dat is natuurlijk een tweede. Maar hij probeert wel zeg maar steeds die verbinding te leggen. Ja. Hebben jullie daar een beeld van, Paul of Kees, economisch gezien? Of het goed is, Macron, qua EU? Nou... Ik vind wel een tekenend voorbeeld van de gele hesjes waar we het zojuist over hadden. En ik vind dat eerlijk gezegd een voorbeeld wat ook wel op Nederland van toepassing is. Dus dat de manier waarop we de klimaattransitie vormgeven, een manier is die niet sociaal is en die ook niet sociaal overkomt. Mm-hmm. En dat je daar heel erg mee in de problemen kunt komen. Dat laat een beetje zien dat het een hele liberale president is. Die ook op een hele liberale manier probeert klimaattransitie vorm te geven. Terwijl eigenlijk mensen verwachten dat je dat op veel socialere manier doet. Ik vind het... verzet in Frankrijk, ik vind het heel interessant. We hebben het hier nu eigenlijk de hele tijd over Macron. Maar ik vind het zeer interessant. Want wij hebben hier in Nederland nog steeds de neiging om, te polariseren. Er zijn groepen die tegen elkaar in opstand aan het komen zijn tegen het systeem. Terwijl in Frankrijk het veel eenduidiger een brede coalitie is tegen het openbaar bestuur. Ik vind het zeer interessant. Je kunt wel zeggen, ook Wilco, tot slot, dat hij in die zin ook gegijzeld wordt. Dus natuurlijk eerder zijn er ook plannen geweest voor die pensioenhervorming met Chirac. Die heeft uiteindelijk teruggedraaid. Kon daarna niks meer uitrichten. Verloren ook bij de verkiezingen. Dus hij moet ook in die zin wel een vasthouden, toch? Hij noemt het de moeder van alle hervormingen. Eigenlijk moest het in 2020 werd het er al doorgevoerd. Toen is het in de koelkast gezet door COVID. Dit is de kers op de taart voor Macron en hij houdt vast. En dat kan niet van zijn voorgangers gezegd worden. Dus die vasthoudendheid moet je hem geven. Ja, maar met welke prijs? 2027 is die weg. Dus in zoverre toch gaat hij nog een termijn doen. Hij is weg, maar zijn beleid dat blijft dat natuurlijk. Blijft, zeker. Ja, en morgen is hij in Nederland. Nou ja, we hebben veel contact ook met Rutte. En een goede klik hebben die geloof ik wel met elkaar als we de beelden zien. Dus dat zullen we ongetwijfeld ook de komende dagen wel gaan zien. Niek Pas, van afstand, jullie. Dankjewel. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. We gaan de quiz spelen met Kees de Jong uit Rotterdam. Goedemorgen. En welkom. Onderwijskundige ben jij in het mbo. Klopt. Heel goed. We zijn met onze minister voor oplossingen volop bezig met dat mbo. Dus na afloop gaan we nog even wat de gegevens uitwisselen. Om te kijken of jij nog goede tips voor ons hebt. Maar nu moet jij eerst goed gaan scoren in de quiz. De teller staat op 0. Dus zet een hoge score neer. Ja, ga ik proberen. Oké. Succes. Ja, paasvuren, vreugdevuren, vooral in het oosten en noorden van het land, een fenomeen. Het aansteken van deze brandstapel is het jaarlijkse hoogtepunt van het vuurfestival. Ja, euforisch moment, gewoon genieten met z'n allen. Dus het is een prachtig beeld om te zien. De paasvuren in het land staan onder druk. Wij doen het nu nog één keer en dan stoppen wij. Daar is hij weer, de stikstofproblematiek. Hier leeft heel sterk het sentiment dat mensen steeds meer dingen worden afgepakt. Het traditionele paasvuur laaide op verschillende plekken weer hoog op, maar niet overal. Stikstofregels of het veel te vroeg aansteken van de bult gooide roet in het eten. Wat zorgde ervoor dat het paasvuur in het Gelderse Gent niet door kon gaan? De wind stond verkeerd. Ja, verkeerde windrichting inderdaad. De jaren daarvoor ging het feest daar vanwege droogte en corona niet door. Dus ook daar grote teleurstelling. Die andere traditie dan, de zegen van de paus. In zijn toespraak vroeg hij om steun voor het Oekraïense volk en sprak ook hij zijn diepe zorgen uit over welk oplaaiend conflict. Het conflict in het Midden-Oosten. Israël-Palestina inderdaad. Paus werd vanwege zijn zwakke gezondheid in een rolstoel naar het altaar gereden. Hij bedankte wederom niet voor alle bloemen. Dat is prima, toch? Sommige tradities mag je op een gegeven moment ook wel beëindigen, zou ik denken. Vraag 3 begint weer met een fragment. Vanochtend zijn er volgens Taiwan bijna 40 Chinese vliegtuigen de middenlijn tussen China en Taiwan overgestoken. Met als doel om Taiwanese onafhankelijkheidsstrijders en externe krachten af te schrikken. Ja, Chinese oefeningen dus rond Taiwan dit weekend. Volgens Taiwan vlogen er tientallen Chinese militaire vliegtuigen rond het eiland en omsingelden hoeveel schepen het eiland? 9. 9 stuks. Woordvoerder van China heeft gezegd dat de oefeningen een serieuze waarschuwing zijn tegen provocaties van separatisten die Taiwanese onafhankelijkheid nastreven. Ambtenaren uit welk land dringen er bij China op aan om vooral niet overdreven te reageren? Amerika? Ja, dat is inderdaad Amerika. Vraag 5, weer een fragment. Nu moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? En puur vanuit het spel kijken, dan denk ik dat we afgelopen woensdag ook prima speelden. En nu ook weer prima speelden. Het grote verschil was dat we woensdag onze kansen niet binnenschoten. En vandaag uiterst effectief waren met de kansen die we hadden. Nou, zeg het maar. Arne Slot. Ja, waar kwam je ook weer vandaan? Ja. Moet een Rotterdammer weten natuurlijk. Trainer van Feyenoord, trots dat zijn club RKC Waalwijk versloeg met 5-1 maar liefst. Vanwege het wangedrag van supporters bij de wedstrijd van afgelopen woensdag maakten de spelers van Feyenoord een statement. Ze droegen een shirt met welke tekst daarop? Gebruik je verstand? Ja, zeker. En steun je club, stond er nog bij. Zat je op de tribune of ben je geen Feyenoord? Nee, ik woon ook in Spangen, dus dan zou ik eigenlijk voor Sparta moeten zijn. Oh ja, maar dat ben je ook niet. Nee. Nou, dan mag je echt nu die studio uit. Nee, zeker niet. De laatste vraag in de eerste ronde. Daarin gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Allemaal aan de hand van cryptische omschrijvingen. Hier komen de hints. 4. Ik ben zelf een kei. Ja, stop. Ik denk Mathieu van der Poel. Zou zomaar kunnen, hè? Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat ik op ramkoers lig. Ik doe de bijnaam de Monumentenman eer aan. En voor één punt inderdaad. Gisteren schreef ik met een prachtige zegen Parijs-Roubaix op mijn naam. Die had je snel en dat is goed voor de punten. Sterker nog, je hebt de volle map. Kijk aan. 10 uit 10. Dus dat wordt je vermenigvuldigingsfactor ook in de tweede ronde. En die spelen wij nu. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe oud wordt prinses Ariane vandaag? 16. Ja, welk Amerikaans ministerie gaat het lekken van geheime documenten verder onderzoeken? Minister van Defensie? Ja, op een bruiloft in Duitsland zijn tientallen mensen onwel geworden door wat? Koolmonoxide. Dat klopt. Welke Nederlandse hockeysters nemen vandaag in de finale op tegen een Spaanse club? Den Bosch. Ja, waar is het afscheidsconcert van Nick en Simon vanavond? Rotterdam, ahoy. Ja, wie krijgt er op 6 mei een eigen kroon-emoji? Koning Charles. Dat klopt. 25 jaar geleden werd welk akkoord gesloten in Noord-Ierland? Een Goede Vrijdag-akkoord. Is goed. Wie maakte namens Ajax de eerste twee doelpunten tegen Fortuna Sittard? Steven Berghuis. Is ook goed. De laatste aanklager van welke proces is op 103-jarige leeftijd overleden? Benjamin Ferenc. In Nuremberg, het ging om de processen. Oh. Welk poppodium viert vandaag zijn 55ste verjaardag? Pas. Dat is Paradiso. Een groep van wat voor ontsnapte dieren legde zaterdag het treinverkeer bij Almere stil? Herten. Ja, de oudste opname van een show van welke band gaat naar een Brits cultureel instituut? De Beatles. Zeker. Vraag 13 dan. Welke musical werd dit weekend stilgelegd vanwege valszingers? De Bodyguard. Ja, en LHBTI-jongeren zijn belaagd in welke stad? Eindhoven. Dat was in Eindhoven. Ja, inderdaad. Ja, dat is niet per se om blij mee te zijn. Maar voor jou is het antwoord wel een punt waard in ieder geval. En men is onder de indruk hier in de studio. Zeker. Nou, ben je ook van jezelf ook onder de indruk? Daar komen we goed voorbereid. Dus, ja, maar er komen toch altijd vragen langs die je dan niet had verwacht. Paradiso, nou, volgens mij is alleen Paradiso. Ja. Dus je hebt helemaal geen paaseieren gezocht. Je hebt gewoon alleen maar zitten blokken en zitten kijken wat gebeurt er eigenlijk zelfs allemaal. Zelfs nog paaseieren gezocht. Ook nog eens. Uiteindelijk heb je 12 vragen goed, maal 10 kom je op 120. Ja, gebeurt echt niet vaak weer dat we nog boven de 100 punten uitkomen. Dus mooi. Goed gedaan, Kees. Dank je. Nou, even afwachten wat de rest gaat doen van de kandidaten. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die winst voor jou is deze week. Dank je wel voor het meespelen. En je komt naar de studio van Spraakmakers. Voor jullie ook natuurlijk. Veel dank. Maak er nog een mooie dag van verder. Jij ook. Dank je wel. Ja. Sven zit er natuurlijk ook gewoon. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Mijn gast van vandaag heeft flink nagedacht over zijn leven het afgelopen weekend. Want hij wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd. VVD-Kamerlid Ulies Elian is mijn gast zometeen in Sven op 1. En uiteraard wordt u zometeen nog bijgepraat over het laatste nieuws. Ook rond het overlijden van Huub Oosterhuis. En dat gebeurt allemaal door Marnix Ampersen. Nogmaals mooie middag dus en graag tot morgen. Dit was een programma van KRO.